takı. Yani o konuda. Ama benim çok şanslı tarafım da var yani. Şimdi ya yemek... Fahir, şimdi çok özür dilerim. Yani çok merak ediyorum, seni dinlemek istiyorum ama. Şöyle bir olay oldu mesela. Sen bir gün yolda gidiyorsun. Telefon çaldı. Bir baktın işte biri var. Alo falan. Kayınvaliden mesela. Yani yok ya. O yüzden şimdi rahat konuşabiliyoruz. Mesela Niye çok şey... yok? Şey, resmi olarak bir kayınvalide durumu yok şu tabii, anda. Resmi evet. Evrakta sahteciliğe girer. Tamam. Yayınımız da resmi olduğu için samimi miyiz olsa onun da? Adı müstak valide. Daha doğrusu müştak valide. Müştak diyelim. Valideye geçer. Ha, yine müştak valide. Çalıştay tamam. Kurallarına göre. Müştak yine. Valide. Mesela telefon edildi. Dedi müş ki, var. Ben sana çok güzel bir hediye buldum. Hem senin hem işte kızımın kullanacağı. Ama işte yine de bir sorayım dedim. Nedir anne dedim. İşte böyle buhar bir ütü. Mesela. Ama böyle güzel bir şey. Yani ne olur yaklaşımı? Yani mesela evde bir parti var diyelim. Ondan sonra biz salondayız. Ya ben şey diye söylenmeye başlıyorum. Ya biz geldik oturuyoruz, yiyoruz, içiyoruz da bu evin sahibi nerede derken diye mesela o buharı verip sen dumanlar arasında çıkacaksın. O kadar buharlı. O kadar. Ve güzel, şık bir şey. Yani sadece ütü olarak değil, aynı zamanda Ege'nin anlattığı gibi sis makinesi olarak da kullanılabilen. Ama hobi kullanımına yönelik sis makinesi. Evet. Ne derim mi? Ne dersin? Ne derim? Ya şimdi tabii... Yaklaşımın ne olur daha doğrusu? Ne dersin? Aslında çok doğru sonucu vermeyecek. Yani senin hislerin ne olur? Ya yani. Hislerim tabii gitler geller falanlar filanlar derken. Yani tabii şimdi kişisel olarak bir ütü... aslında seviyorum ben de. Ütü falan da beni mutlu eder yani açıkçası. Yani hiçbir zaman ben... Bu adam güzel ütü yapıyor ama. Evet. Ege'nin bana bir kere öğretmeye çalışmıştı yani. Ki o zaman ne kadar uyduruk ütüyle ben öğretmeye çalışmıştım. Gömlekler böyle ütülenir falan diye. Oturdum ben bunu kaç tişörtünü... Ne kadar emeğim var biliyor musun? Beni ne kadar okuttu. Ütü tişörtlerimi okuttu. Neler neler. Ütü severim yani ama... güzel teknolojik olan bir şeyse... Yani o da şimdi Oktay böyle bir şey söyledin ki ütüye de... İşte şimdiden düşünmeye başladı Fahir. Yani bunlar kafanda... Bir de kaç yaşına geldin artık yani? Kaç yaşıma geldim Oktay? Bunların kafanda hazır olması lazım bu tüşler. Şaka şaka 37 yaş, 36. Şimdi 40 deyince ondan sonra sıkıntı olmaz. 40 değil, daha 40'a var. Şimdi benim... Senin ne yani tekstil konusunda mesela? Ya tekstil değil, ben işte yönümü belirledim. Takı seviyorum. Ya ne takı almaz her zaman canım. Küpe, canım? Künye. Künye. Saat güzel mesela. Künye. Güzel bir saat. Güzel bir künye. Hatta Ege'ye kolye. Altın diş. Altın diş. Bak o da severim öyle takı. O da bir takı sonuçta. Böyle dişe pırlanta. O bence da diş hekimlerinden verilecek bir altın diş çeki olabilir. Yani biriktirirsin. Hepsini teker teker değil de mesela. Yatırım amaçlı. 20 tane biriktirdikten sonra gidersin. 20 dişimi komple altın istiyorum. Güzel. 20 de bak ben sana söyleyeyim. Kaça patlar? Altın gerçi şu anda yılbaşı, Cumhuriyet 380 küsür. Yılbaşı doğum günü. Yılda 2. Çocuk da olursa bir de babalar günü olacak. Yılda 3. Hani diyelim 5 sene çocuk olmadı. 5 seneden 10. Ondan sonra 8 sen yılda kendine sen... bak sen niye 5 yıl sen kendin kaç yılda çocuk yaptın? Ben çok çabuk çocuk sahibi oldum. 2 senede oldum ben. 2 senede oldum maşallah. Senin öyle acelen varsa o zaman daha çabuk yani yılda 3 tane hediyeyle 3 altın diş çekiyle sen en... Fazla 4-5 yıla kalmaz ağzı komple. 6-7 yıl hadi şey yaparsın arada başka hediyelerde takı aldığını düşün. 6-7 yıl sonra bütün dişlerin altın olabilir Fahir. Güzel. Vallahi... 6-7 yılda ilişkide önemli bir süre. Tabii. Uzmanların söylediğine göre 6. ve 7. yıllar en tehlikeli yıllar. Diyorlar. Vallahi işte ben hediyeyi seviyorum açıkçası herkes de sever de hani böyle güzel hediye. Ha mesela oyuncak tipi bir hediye mi seversin? Ben oyuncak tipi de yoksa çok... mesela çok şık bir pantolon mu? Ya havalı bir pantolon mu? Hangisi daha seni mutlu eder? Ya tekstili o kadar tercih etmiyorum açık söylemek gerekirse. Bana da söylüyorum yani bana tekstil almayın arkadaşım çünkü uyuşur uyuşmaz. Doğru. Mesela şey Pelin'in bir huyu var hırkacı çıktı o da. Sürekli bana bitti hırkalar alma konusunda şey yapıyor yani baskı hırka, da yapıyor. Hırka iyidir Fahir. Hırka en güzel giyecektir. Ya benim hırka bak, iyidir itiraz etme ses etme. 36 yıldır ki hırka sayım kaç tane beni kaç kere hırkayla gördünüz? Ben sana tam rakam vereyim 0. 0. Şu anda bende 5 tane hırka var arkadaş. Ben sana renk vereyim. Hı? Kahverengi. Var. En son gördüğüm senin hırkayla gördüğüm. Kahverengi hırkan var. Gri hırkan var, siyah hırkan var, rengarenk bir hırkan var. Onu da çok seviyorum. Size bir giyeyim de sizin de bir hoşunuza, size bir neşe kaynağı olayım. Yani o yüzden tekstil değil de daha ziyade oyuncak olur, efendime söyleyeyim yiyecek maddelerine karşı da her zaman zaafım vardır. Ha, yiyecekten ama takı işte daha şey böyle olmuyor. Bir belirlemekle fayda var. Yani takı çünkü seviyorum, ben de seviyorum yani. Şimdi ben şu ütü konusunu düşünüyorum da bir taraftan. Hayır, bir evli kendin... erkeğin. Evet. Evde kendine ait şahsi eşyaları var muhakkak tabii. Yani mesela giyim eşyaları tamam. Hadi erkeğindir. Onun dışında bir evlilikte her şeyin paylaşıldığı bir ortamda insanların şahsi aletleri nelerdir diye ben hemen Twitter'dan sordum zaten de sizin aklınıza gelen var mı? Mesela ütü benimdir bu evde. Yani veya sen şey diyebilir misin işte bu senin ütün, bu benim ütüm, benim ütüme dokunma. Ben kendi gömleklerimi, şeylerimi bu ütümle şey yapacağım. Sen bozuyorsun bunu, ayarı var, şeyi var falan filan. Hani ütü belki başka yanlış bir örnek oldu da kendine ait aletleri Oktay'a sorayım mesela. Bizim çok net bir ayrışma var. Mesela aşağı yukarı aynı dönemde alındı. İki elektronik cihazın paylaşıldığı bir ortamda yaşıyoruz biz. Mesela dizüstü bilgisayar. O biraz şey galiba. O elektronik eşyanın nasıl doğduğu, kimin fikri olduğu, kimin ne kadar o şey için alınması için çabaladığıyla alakalı galiba kendi sahibini belli ediyor evdeki o paylaşılmayan. Mesela bizde şöyle net onu bir dinleyicilerimize de hatırlatalım adreslerimizi, tamam. Bize ulaşma yollarını. 444-2406 telefonumuz, beraber ve solo sohbetler @gmail.com elektronik posta adresimiz, beraber ve solo da kullanıcı ismimiz Twitter'da. Bu yollardan bize ulaşabilirsiniz. Bu arada Twitter'da mesajı gene yollayamadık ama ben soruyu yineleyeyim. Evde kendinize ait eşyalarınız var mı? Diş fırçası ve giyim eşyaları dışında diyelim. Bu benimdir diye. Ha, bu ya benimdir, bu alet benimdir. Yani ama şey, herkesin kullanımına açık olabilir o alet. Açık olabilir de tabii. Sizden sorumlu falan filan evet. Gibi. İşte bunun illa bilgisayar gibi çok net şeyler olmasına da gerek yok. İşte mutfakta bilmem ne benimdir. Ha, bak, elektronikten başlayayım. Mesela PlayStation benimdir. Fahri sen tek yaşıyorsun zaten. Olsun. Öyle o bir PlayStation şey... benimdir. Onu ben baştan söyleyeyim sen de sonra sıkıntı olmasın. Hayır, mal varlığını... açıklayacaksan o ayrı. Aktan Ay doğmuş hattımızdaymış. Aktan Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? Hoş geldiniz yayınımıza Aktan Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Aktan Bey kaç yıldır evlisiniz? Herhalde bir 5 yıl oldu. 5 yıl oldu. Herhalde mi? Çok güzel de yani evlilik tarihini bir şöyle alalım. 21 Haziran 2005. O günü dün gibi hatırlıyorum. O zaman 5 yıl olmuş gerçekten. O zaman şöyle söyleyeyim. Neredeyse 5 yıl olmuş. Peki Aktan Bey size ait neler var evde? Ya şimdi geçen hanımla kavga ettim söylemi sahip. Basketbol topum var benim, voleybol topum var, futbol topum var. Neredeyse hiç oynayamıyorum. Üç spora da eşit mesafede misiniz? Yok, basketi biraz daha sık oynuyorum. Size de basket potası var. Gençler işte herkesin komşularla falan arasına çıkıyoruz. Güzel takımlar oluşturup oynuyoruz. Ama içinde böyle bir özlem var. Ne zaman oynayabilirim, ne zaman çıkabilirim. İki tane de çocuk var biliyorsunuz. Hanım sen benim topları kapıcının çocuğuna ver. Çocuk oynar diye vermiş. Ya çocuk oynar da benim de evdeki... bir ihtiyaçlarım var yani. Aktan Bey şey benim mi? Benim oynamaya ihtiyacım var diyorsunuz. Kesinlikle. Aktan Bey. Efendim. Bu en son galiba 1 Nisan'da konuştuk sizinle. Bu şakayı yaptığınız gün mü vermiş? Eve gitmiyordunuz evet. Hani. 2-3 evet, evet. Saat eve gitmemiştiniz. O zaman herhalde sizi radyodan dinledi falan diye düşündüm ben. O şakadan o gün mü vermiş? Ne zaman vermiş? O gün vermiş. O günden sonraki gün vermiş. Ne oldu peki? Ciddi tartışma çıktı mı? Böyle tatsızlık oldu mu? Vallahi bayağı bir kızdı bana. İşte yemekleri falan almış tencere tencere. Çocukları falan yüklemiş zar zor. Ondan sonra kayınvalideye falan gitmiş. Kayınvalidelerin parkında, otoparkında yakaladım. Bana şey yapmadı, kapıyı açmadı falan. Bir şeyler yaptı. Hayır o şeyle ilgili. Toplarla ilgili yani vermiş de sonra siz aldınız mı, böyle bir tatsızlık oldu mu toplarımı niye verdin diye? Ben geri istiyorum dedim toplarımı ya. Hani onların sembolik değeri var. Şimdi ben sembolik mi? Çok atla deve değil sonuçta. 3'ü 5'e bakmayın Aktan Bey. Ya önemli olan bir insanın haberi olmadan şahsi eşyalarını başka birisine vermiş olması. Ben bunu ya zaten 3 parça eşyam var. Bugün valizini topla çık dese 3 tane gömlek 2 tane pantolon alır. Çıkarım, evde de başka hiçbir şey yok. Rest çekiyorsunuz olarak. Yani şu anda. Aşağı inip kapıcıdan da topları almanız lazım. Ya o da ayıp bir şey şimdi yani. Çocuk sevinmiş işte top verdiler diye. Onu da yapmak istemedim. Bu olayla onu yüz yüze bıraktım. Toplarını geri alacaksın dedim. Aktan Bey ama sizin hatanız. Neden? Toplarımı ya... şey mi anahtar kilit mi yapayım? Toplarımı? Hayır canım, demek ki sizi o kadar benimsediğinizi şey yapamamışsınız. Karşı tarafa aksettirememişsiniz. Tamamen sizden kaynaklı bir hata. Şöyle bir ya, ev toplama sırasında toplar eline gelmiş eşinizin. Ama bunlarla zaten oynamıyor. Bu yayıntıyı vereyim çocuklar. Ya da siz gizli gizli falan oynuyorsanız yani onu da vermeniz lazım. Mesela siz haftada bir düzenli atıyorum basketbol oynasanız şey der. Aa, bizimki bununla oynuyor der. Ondan sonra da ona göre davranır. Ama siz demek ki ya eşinizden habersiz davranıyorsunuz. Bir takım sosyal aktivitelere gidiyorsunuz. Veyahut da karşı tarafa tam aksettiremediniz. Ben de sizden kaynaklı. Yani Fahir biraz sert yorum yaptın. Yani sen eleştirdin. Biraz sert oldu eleştirin. Bir de büyük konuşmamanı şey yapıyorum ben. Umuyorum. Yani yok, seni canım. Seven bir insan olarak söylüyorum bunu ama... Aktan Bey, Fahir'in eleştirisini şöyle alın bence. Yani siz tamam kendinizde... Bence de sizde hata var ama daha somut... ben bir şey söyleyeceğim. Mesela ben ne yaptım o, ya? İşte şu, onu söyleyeceğim. O toplar büyük ihtimalle nerede duruyorsa şişik şişik duruyordu değil mi? Evet evet. İşte en büyük hata. Onları söndürüp koysaydınız mesela böyle bir içindeki havayı çıkartıp dolaba veya artık nerede muhafaza ediyorsunuz kilere oraya koysaydınız o şey olacaktı. Eşiniz baktığı zaman ay Aktan'ın topları diyecekti ama böyle o şişik yanına, olduğu için. Yanına da şeyi koysun pompayı. Tabii canım. Yerde kaplamaz. Yerde kaplamaz. Yani orada yani bunların burada durmasından rahatsız olduğunu biliyorum mesajı var. Toplar sönük olsaydı ama böyle toplar şişik 3 tane çeşit çeşit boy boy spor mağazası gibi olunca tabii eşiniz de bir haklı de, olarak dizi seyrederken bir noktaya kadar dayanabilmiş. Saydırıyormuş. Ben size bir şey söyleyeyim mi? O toplar benim özgürlüğümü sembolize ediyordu aslında evde. Benim iki hangisi abi? Basketbol mu? Futbol mu? Voleybol mu? Yani daha doğrusu bizim anladığımız kadarıyla sizin 3 ayrı yönünüzü özgür ruhunuzu, sportman kimliğinizi ve voleybol topu da takım oyuncusu olmanızı sembolize eden şeylerdi. Yanılıyor evet, muyum? Evet, evet, kesinlikle. Bir de yani özgürlüğümü sembolize ediyordu cümlesi dili geçmiş zaman. Keşke evet, devam etseydi de çocuğunda. Ediyor deseydiniz. Keşke sönük olsaydı da yani. Neyse bence bir şekilde tatlıya bağlanır. Bence pek de sözünüz geçmiyor sizin Aktan Bey evde. Hocam beni kışkırtma şimdi evde kavga çıkarırım bak. Hayır yani kavga çıkararak zaten sözünüzü apartmanda dinletemezsiniz. Ya öyle de bir şey var. Demek ki siz karşı tarafa kendinizi aksettiremiyorsunuz. Gerek özgür ruh yapınızı gerekse sportman kimliğinizi aksettir. Daha mesela evde böyle şey yapın. Şınav çekin. Böyle mesela salonda üstünüzü falan başınızı çıkarın. Tabii tam anlamıyla bir bodybuilding demiyoruz ama ufak da olsa bir iki sportman tarafınızı kapının vurgulayın. Üstünde falan barfix çekin. Zaten öyle hareketler yaparsanız eşiniz sizin o özgür ruhunuza gerekli saygıyı gösterip bir an önce buna yönelik çalışmalarını yapacaktır. Şöyle bir şey de yapabilirsiniz eğer yani bu tip bir mücadeleye girmek istemiyorsanız. Bir tane top alın alelade. Üstüne bu büyük kalın keçeli kalemler var ya. Aktan onunla yaz. Bir imza atın ama sizin imzanız olmasın. Falancanın imzalı topu deyin. Eşiniz çok meraklı değil. Michael Jordan. Falancanın dediği veya. Evet mesela böyle yani ünlü biri olsun ama anlaşılmasın uyduruk imza oldu. Bu imzalı top bunu ileride satacağım dersiniz. Bunu satıp yazlık mi? Alacağım. Hatta çocukları bu toplarla okutmayı düşünüyorum falan deyin. İşte o zaman çok rahat bir şekilde toplarınıza sahip çıkıyorsunuz. Aktan Bey bu arada siz apartmanda mısınız? Evet evet. Bence eve biraz bugün şeyli girin. Bu top hadisesi ne zaman oldu? İşte Nisan 1 falan, Nisan 2 falan o civarda. E canım artık bu saatten sonra. Tam işte zaman, şaka dönemine geliyor işte. Zaman aşımına uğramış olmaz. Ben bir tavırlı girin falan diyecektim de. Ortalığı bir yıkayayım şöyle değil mi? Yıkın ya bir bence erkek şeyinizi geldi. Gösterin artık ya. Evin erkeği geldi. Güzel. Apartmana da yönelik de bir şey olsun. Topum nerede benim? Topumu verin. Bence öyle bir bağırır mısınız apartmanda? Topum nerede benim? Evet. Aktan Bey. Tamam sakin. Kapıcının tamam, çocuğu çıkacak getirecek topunuzu. Ayıp olacak yine aynı şey olacak. İstemiş olacaksın. Evet. Burada yani. Aktan Bey'in de çabuk gaza gelme özelliğini de bir kez daha görmüş olur. Aktan Bey efendim? Size ve komşular, daha doğrusu eşinize ve komşularınıza sabır diliyoruz. Sabır diliyoruz. Biz size top alacağız. Ben size bir basket topu, Ege bir voleybol topu, Oktay da bir futbol topu almalı. En pahalısı yine bana geldi. Voleybolda da en ucuz yer çok güzel. Bir basket topu var. Evde şişmemiş bir tane Dünya Kupası'nın official topu var. Zaten ama çok topunuz varmış. Hayır olay o değil. Olay benim haberim olmadan bana ait şahsi bir eşya. Neden bana sorulmuyor diyor Aktan Bey. Evet, size sorulsa tabii verebilirsin der miydiniz? Kesinlikle. Ben o top zaten gelecek o toplar. Ertesi gün çocuğa ben kendim vereceğim. Tamam. Ama o toplar gelecek. Tamam Aktan Bey, tamam kızmayın. Tamam. O toplar bir şekilde gelecek yani. O zaman öyle veda edin bize. O toplar gelecek diye. O toplar gelecek. Evet. İyi akşamlar Aktan Bey. Aktan Bey, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şimdi evet. Bu arada Twitter'dan da gelen mesajlar var. Bakalım ne demişler bize. Murat Gürdal Akkoç, sizin evde kendinize özgü eşyalarınız var mı diye sorduk. Evdeki en geniş yüzlü şef bıçağı benim. Hem eşimin ellerine büyük geliyor hem evde salataları ben yapıyorum demiş. Eklerlerim demiş Kaan Özbeyoğlu. Yani eklerin de uzun vadeden sonra bir ev eşyası olarak tabii kullanılabileceğini biliyoruz. Bak mesela bizde şey vardır. Çok net aynı dönem onu söylüyorum. Bilgisayarları anlatıyordu. Evet. Dizüstü bilgisayar benim. Aynı miktardaki, aynı son derece teknolojik olan fotoğraf makinemiz, aynı bedelde aşağı yukarı olan fotoğraf makinemiz de Didem'indir. Çok net. Fotoğraf makinesini ben alacağım zaman Didem'e söylerim. Bak Didem alıyorum. Ya da birine vereceğim mesela benim arkadaşlar. Ona verelim mi falan. Ondan onay çıkması lazım. Aynı şekilde dizüstü bilgisayarı. Ama doğru yatırım başka bir şey işte. Fotoğraf makinesi aynı özelliklerini korurken dizüstü bilgisayarı seneler içinde kötü yatırım olduğunu gösterdi ve artık yenilenme zamanı geldi yavaş. Yani o eşya paylaşımı sırasında da doğru şeye oynamak önemli. Ya o kendiliğinden olur ki ya, sen mesela bekarlık döneminden eve hiçbir şey getirmedin mi? Benim bir ceketim vardı Fahir. Tabii bu da herkes biliyoruz o ceketini. Kahverengi ceketi. Kahverengi kadife ceketi. Onu da zaten Didem hayır hayır diyerek almadı içeriye. Yani mesela benim bir arkadaşımın şeyi var. Didem öyle karşılasa ya, senin kahverengi takımları giyip evde öyle bir kokteyl. Bir renk olur bence, bir güzel olur yani. Yani o takım duruyor hala. Duruyor. İyi. Tamam. O takımı lütfen biraz daha bekletmeni istiyorum. Hani niye? Şey senin, senin düğününe de giyeceğim Fahir onu ben. Vallahi başımın üstü, başım gözümün üstünde. Fahir'in düğününe giyeceğim. Çok net. İkinci bir yer bulamadım çünkü hayatımda. Nerede girebileceğimi. Oktay ben ne yaptım da sana? İyi, yaz ortasında kadife. Yazın bir en sıcak günü son, neyse onu bulacağım. Geçen 3 dakikaya bakarsan bir ne yaptığını, ne yaptım, ne yaptım diye. Bir düşün 3 dakika içerisinde ne oldu? İşte, Didem gülse ya otursam. Onu giyeceğim geleceğim madem öyle. Madem çok güzel buluyorsunuz. Ben de giyeceğim o zaman. Sen giyersen kahverengi takım elbise. Sen de giyeceksin. Bu ara ben şey, ben kötü bir şey demedim. Oktay bir renk olur dedim ya. Tamam işte ben de kötü bir şey duruyor duruyor mu dedim. Tamam, duruyor. Ben, tamam. Madem o kadar şey. Geleceğim bir ben giyeceğim, düğününü Oktay şenlendireceğim. Ben giyeceğim. Yemin ediyorum. Diyen gitti. Diyen gitti. Diyen gitti. Bak benim arkadaşımın mesela şeyi var. Mangal nasıl denir ya? Barbekü. Barbekü çatalı diye bir şey var mı? Maşa. Var var. Tavuk çatalı yani diye. Büyük. Ha şey mi? Tavuk çatal değil de böyle üzerinde bir dijital gösterge var. Ha onu saplıyorsun sıcaklığını. Saplıyorsun ne pişiriyorsan. Işın kılıcı mı? Ne pişiriyorsan ona göre tamam diyor veya birazcık daha olsun diyor. Böyle içini çatal. Ay bu arkadaşın tipinde kim? Çok merak ettim. Levent diye bir çocuk. Niye? Levent diye bir çocuk. Evet. O yani barbekü değil, fırın için kullanılıyor. Fırın değil ya, şeyde mangala yaptı. Ya yani her yerde kullanılır da fırında da öyle şey. Etin içine zaplamak için kullanılıyor. Çok, ha, çok havalı. Fırında tavuk sokuyorsun. Diye hatta çıkarıyor. Levent'lerde değildi bu şeyi. Başka bir arkadaşlarımıza gittik. Levent'le işte eşi geldiği zaman cebinden çıkardı. Ben yalnız bununla geldim diyerek. O kadar şahsi. Biraz da abartmış öyle tabii. Tabii yani öyle bir her şey var yerde ama tavuk termometresiyle dolaşmak doğru değil ama tavuk değil canım. Et, diğer etleri falan şey da şey yapıyor. Girebildiği her şeyin iç sıcaklığını ölçüyor. İç sıcaklığını ölçüyor ve birazcık daha pişirin diye şey yapıyor. Mesela biraz çatal daha ama değil mi? Çatal gibi böyle. Çatal gibi, şiş gibi mi? Etin tam ortasına hayır çatal gibi tam ben onu çünkü daha saplanıyor. Şiş gibi olanları ben de gördüm. Gibisini biliyorum. Şiş gibisini biliyorum. Yok bu çatal gibi çeviriyorsun hatta. Ha, iyi. Batırıyorsun çeviriyorsun. İyi güzel yani. O aa da özellikle saplamıyorsun. Hayır canım. Takılırken arada takılırken uyarıyor. Oldu evet. Ben oldum artık. Aynen çok güzel aletmiş. Çok güzel çok havalıydı canım. Mesela o onu almış. Ben dedim dizüstü bilgisayarı aldım güya güzeldi ama dedim. Bak senin dedi evde bir şeyin var mı Ege'cim? Yok böyle. Sana ait bir şey. Benim biraz mesela elektroniğe merakım olduğundan bazı şeylerin biliniyor herkesce biliniyor. Ben kurcalarım. Ben kurcaladığımdan konuya hakim olurum. İster istemez hani benden sorumlu oluyor. Ama öyle elektroniğe merakım dediğin mesela ne var senin elektroniğe? Ya mesela merakım şimdi o elektronik alımlarını ben gerçekleştiriyorum. Ya elektronik pazar ve elektronik bendedir. Ona merak değil, ona satın alım. Satın almacı denir. Hayır ama elektronik satın alması senden sorumlu. Şey kısmı da mesela işte yeni DVD player alınacaksa ne alınması gerektiği de ben ben uzun karar veririm. Düşünmelerden sonra ki beni biliyorsunuz bir şey alınacağı zaman biraz şey oluyorum. Bu aralar çok büyük sıkıntım var diyerek böyle değişik ufacık özelliklerini karşılaştırarak bir şeyler almaya çalışıyorum. Bu aralar mesela biz evlenmiştik. 2-3 yıl sonra bu devamlı uğradığımız teknoloji marketleri vardır ya. Oranın, ben bir zamanlar en büyük eğlencem hafta sonu gazetelerle beraber onun eki gelirdi. Hala geliyor. Geliyor mu hala? Gazete almıyorsun galiba uzunca bir süre. Ne alıyoruz da artık ben onları farklı gazeteler alıyorsun galiba. Ben burada isim zikretmeyeyim neyse. Hiç eleştirmeyeceğim seni yani. Niye eleştireyim ki ben seni? Yani eki olmayan gazete alıyorsun demek ki. Eksiz gazeteler alıyorum. Eksiz gazeteler aldım. Onun mesela ben bir ara sayfalarını çeviriyordum. Her şeyi de almışız diyordum yani. Mesela işte orada 5 sayfa cep telefonu var. Cep telefonu tamam. Ondan sonra işte bilgisayarla hallettik. Ondan sonra orada arkada şeyler, maşalar. En son sayfalarda artık maşalar bilmem neler var ya, saç maşaları falan. Maşalar. Onlar zaten hiç bakmıyordum, maşa alır maşa satarım diye bir şeyim yok, geçim durumum yok diye. En son mesela bu televizyonu da aldıktan sonra. Televizyon mesela kimindir sence? Televizyon ailemizin ortak. Ailenizin ortak mı? Ama Ali'nin tabii, doğru. Ailemizin ortak mı? Ailemizin ortak. Ama mesela öyle bir şey yok ki, birinindir. Televizyon yok. Ali'nin o zaman. Ali'nin mi? Ali'nin. Yani tamam. En çok onun seyrettiği şeyler o ekranda bulunuyorsa onundur. Onun dışında mesela piyano orta malıydı çok yakın zamana kadar. Şimdi Bürge onu şey yaptı. Şahsi malı. Şahsi malına çevirdi. Yani kayınvalidenin en büyük hediyelerinden birisi, çok özür dilerim. Ondan sonra başka mesela bir mutfakta çok güzel yeni bir bıçağım var. Yani bunu her ortamda anlatmak istiyorum dinleyicilerimize de, şey yapalım. Yani mesela bugün Ankara'da tarihi bir film çekiyoruz. Ege Bey, bu filmde rol almak ister misiniz? Hay hay. Yalnız. Bıyıklarım zaten Yeniçeri'ye uygun. Kostümü biz vereceğiz. Kılıcınızda kılıca gerek yok. Diyebileceğim bir şef bıçağım var. Bence onu da ucuz aldığın için çok bir şey değil yani, randımanlı değil. Şimdi mağazasını falan söylemek de istemiyorum ama. Vallahi randımanını ben sana şöyle söyleyeyim. Mesela ne kadar keskin olduğunu. Sen bana pırasa de, ben düşünce gücüyle evde pırasaları doğrayabilirim. O kadar keskin. Yanına bırak şey yapıyor, hallediyor yani. Hı hı. Ama tabii ki yani oradan alıp da tencereye atma diye bir şey yok. Ama düşünce gücüyle... Bu seninki kalın olanlardan değil mi? Şef bıçağı dediğin hani kalın, böyle kallavi. Hani cinayet bıçakları var ya filmlerde. Sapık filminde mesela. Heh. Yani bu çok o rahat bir şekilde... Bıçaklık vardır ya, oradaki en büyük hazineden çıkan bıçak. Ben sana şöyle söyleyeyim. Şu kalınlıkta mı? Ortalama bir bıçakla sığmayacak şekilde kalın. Ha. İyi, iyi. Ama şimdi yeni özendiğim alet satır. Ama kibar bir satır, öyle tam kasap satırı değil de onların böyle hafif kibarları var. Bir ondan almak istiyorum. Kibar satırın özelliklerini yayınımıza verebilecek kadar cesaretli misiniz? Ege Bey. Eğer ben öyleyse verir misiniz? Kibar ben, satır. Bizim evde dökme bir satır var. Dökme satır dediğim, dökme demirden bir satır var. Yani bizim evde dediğim annemin evinde. Yıllarca her Kurban Bayramı'nda o satırla bir takım işlemler yapıldı. Hı hı. Şimdi o satırın özelliği şu. Ağır olduğu için kontrolü, yani daha kuvvetli, şimdi olsa iyi kullanırım da, o zaman mesela bir yere vuruyorsun, vurduğu yeri kopartırsa okey. Ama kopartmazsa bir daha aynı yere denk, hani ha, aynı evet, yere denk getirme olasılığın yok. Ama mesela bu naif satırlarda onu alıyorsun, böyle pıt pıt pıt pıt pıt yapıyorsun. Heykeltıraş gibi mi kesiyorsun eti? Yani o vurduğu yeri şey alıyor, daha kontrollü vuruyorsun. Bildiğimiz kasap satırı dediğimiz şey, hani bu hayvan kesiyorlar ya. Evet. O sırada mesela işte ne bileyim butu ayıracaksın ya, tak tak tak tak tak diye vurduğun şey. Evet. Bu kibar satır mesela, peynir kesmek için veya sebze doğramak için ve bilek hareketiyle yönetebileceğim bir satır. Aman o satır koldan değilmiş canım, sen tipi satıra benzediği için onlar şey, peynir biraz kesmek için ucu satır, yuvarlak olan ha, şeyler evet, değil evet mi? İşte o satır değil, neyse onun adı. Sebze mi? Sebze bıçağı mı? Nedir o onun? Şey doğrama bıçağı. O, şey bıçağı o, onunla ya, ne doğranıyor ya? Bir dakika. O yarım ay şeklinde doğranıyor. Evet, yarım ay şeklinde bıçak olan. Bıçak arası denir ya. Bıçak kokoreç arası falan gibi bir şey doğranıyor. Bir kokoreç, kuşbaşı, balık kokoreç, evet, sebze. Ona falan ne deniyordu? Mesela şeyde et doğruyorsun ya. Evet. Onu, bıçak onu, arası bıçağı bıçak işte. Bıçak arası değil, ona şey deniyor. Hızar değil. Şey deniyor ya. Alet ismi. Hani arası kremalı olan bir tatlı mı? Şey, neydi o? Hani böyle mesela Adana yapacaksın. Bir dakika, ben şimdi onu tarif edelim dinleyicilerimize. Ya Adana yapacaksın değil tamam, mi? Adana o çekilmiş kıymadan yapılmaz ya. Tamam. Onu şey kıymadan yapılır. Bıçak arası işte onun. Yok, bıçak arası değil. İşkence diye isim geliyor değil. Sen bana söyle şimdi, sevgili dinleyiciler diye ben Twitter'a yazıyorum. 140 karakterde yazmamız lazım. Tamam. Adana yaparken. Adana yaparken. Kıymayı çektir, eti çektirmeyip de doğramak suretiyle kıyma haline getirdiğimiz aletin adı nedir? Tö. Ya daha doğrusu Adana yaparken de bırak, Adana'ya hiç gerek yok. Adana'yı çıkar, niye karıştırıyorsun Adana'yı? Sevgili dinleyicileri de çıkaralım o zaman. Çok anlamsız oldu Twitter. Çünkü her zaman zaten Twitter'dan. Doğru. Adana'yı çıkarıyorsak sevgili, ya da ikisi de kalsın bana sorarsanız. İsterseniz yer baştan kalır, şey yer yapalım. Kalırsa sonra koy. Eti çektirmeyip şurada 60 yaşında bir abimiz olsaydı şu espri yapardı. Adana çıkar adam diye yapardı. Hakikaten de güzel. Biz de şöyle giderdik. Fahir hiç 60 yaşındaki adam, amcamızı bahane etme. 36 yaşındaki adamlar da yapıyorlar. Yok canım, yaptın. Ben yapmadım. Ha? Yapan gitti. Yapan gitti. Dolambaçlı yollardan belki yapıyorlar ama yapıyorlar sonuçta. Ve de çok tehlikeli noktaya gelmişiz. Kendimizi tutamama noktasında. Yok ben tuttum. Nasıl tuttun? Formülüze edin. Kılık değiştirip tekrar şey yaptın. Evet. Ege yazdım en sonuna saygılarımla. Hayır ben yazamadım ki onu. Arz ederim yaz, arz ederim. Bir telefon verelim. 444-2406 telefonumuz. Eti çektirmeyip de. Bıçak var. Bıçak ile. Neyle doğrayacağız? Ya abi? Onun özel bıçağı var, onun adını soruyorum. İşkence doğramak değil, hızlar değil. Yarım satır arası diyesin geliyor değil. Şeklinde bıçak. Satır arası değil. Etin üzerinde saydırma teknolojisi olan değil mi? Tak tak tak tak tak tak tak. Ya öyle yapı kıyma yapıyorsun da testimiz, satır arası değil. O ne arası? Bıçak arası da. Alet. Satır arası mı? Alet veya teknik nedir? Tekniktir bence o ya. Ya mesela iki şeyle yapılabilir o. Bazı kukuruşçilerde görüyorum ben onu. Bence kim arayacak biliyor musunuz? Bak telefon gelmeden söylüyorum. Irmak Hanım'ın kesin bunu bildiğini düşünüyorum. Irmak Hanım zaten kesin yani. Şey ben de böyle artık kebap konusu açıldığı zaman banko diye düşünün. Bizde numarası var mı Irmak Hanım'ın onu bilmiyorum ama. Bizde yok. Yani biz tıkandığımız anda arayabilir miyiz yoksa onun insafına mı kalıyor? Onun şey insafına var, kalıyor. Dükkanlarının numarası var. Dükkanı ara, dükkanı. İsterseniz oraya arayalım. Sipariş vereceksek diyelim. Bakalım. Ha, geldi galiba de. Ya insanın ama benim bu ara hakikaten bir şey oldu ya. Hiçbir şey aklımda tutamaz hale geldim ya. İki kelimeyi tutamıyorum ya. Onun adı vardı. Ben onu da çok iyi biliyordum. Hatta bir yerde de çok havalı söylemiştim. Yine birisi adını sen getir yaptı. Getiremedi. Ben orada Türkçe mi yoksa onun başka bir hani Julien Doğrama falan gibi mi? Şakşuka falan gibi bir şey mi? Şakşuka veya Julien. Ya onu isim olarak şakşuka olması gerekmiyor mu onun? Çok özür dilerim. Hayır canım şakşuka. Tahta üzerinde oldu. Veya taktaka falan hayır, gibi. Tahta. Utku sağlam hattımızdaymış. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Utku Bey hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Hoş bulduk. Neredeyiz? Şu an eve dönüş ile uğraşmaktayız. Yorucu bir gün müydü Utku Bey? Pek değildi. Ne yaptınız bugün? Bugün ofisteydim bütün gün. Ne işle uğraşıyorsunuz? İnşaat mühendisiyim. Var mı devam eden inşaat? Sinirler bozulmuş Utku Bey. Yani bayağı güzel bir soru oldu. Var mı yok mu söyleyin Utku Bey. Olmaz olur mu? Olma mı diyorsunuz? Olma mı? Nereden nereye gidiyorsunuz Utku Bey? Şu an Erzurum Paşa'dan subay evlerine doğru gitmeye çalışıyorum. Ne oldu trafik mi var? Trafikten kaçmak için arka yolu kullanıyoruz. Samsun yoluna çıkacağım. Aha buradan herkese de şey verelim. Gazi Osman Paşa'dan subay evlerine gitmek için arka yolu kullanın. Mutlaka Samsun yoluna. Sadece subay evleri değil. Şehrin Etlik, Keçiören vesaire grubuna gidecek herkesi tavsiye ediyoruz bu yolu. Şiddetle tavsiye ediyor Utku Bey. Şiddetle. Peki Utku Bey adını veremediğimiz bıçağı mı anlatacaksınız bize? Elden geldiği kadar tabii ki yardımcı olmaya çalışacağız. Zaten tamam. Bir cümle bir şey söyleyeceksiniz Utku Bey. O kadar da... Kolay değil bu işler. Tamam var kurban olayım. Neydi açtınız, onun adı? Bu kadar yardım talebinde bulundunuz. Biz de açtık söyleyeceğiz yani. Tabii ki. Ona zırh deniyor. Zırh. Ben dedim ya işkence mi neydi? Zırh. Evet ya aynısıymış Fahir. İşkence dedin ya sen. Biz nasıl bilemedik sen işkence deyince zırhı? İşkence deyince zırh. Niye aklımıza gelmedi? Utku Bey çok teşekkür ederiz. Sizde var mı? Efendim? Sizde var mı? Yok bende yok. Ama kullanıldığını çok gördüm. Ha. Peki Utku Bey sizin evde şahsi eşyalarınız neler? Evli misiniz bu arada? Şahsi eşyalarım pijamam ve terliklerim dışındaki şey şahsi eşya grubuma girmiyor yani. Hepsi hanımdan sorulur. Ki terlikleri de bazen misafir giyiyordur tahminen. Yok mümkün değil. Nasıl? Orada mümkün? Ben çizgimi yani çizdim diyorsunuz. Mümkün değil ben vakti zamanında bir ayağımda ufak bir mantar problemi olmuştu. Onun tedavisini falan yaptırdım. Ondan sonra hiçbir şeye göstermediğim kadar özen gösteriyorum diyebilirim. Ha İstediğim ayak sağlığına. Daha önce fütursuz herkesin terliğini giyer miydiniz? Mesela biz mesela bir yere gittik. Giymezdim ama ben onu muhtemelen çalıştığım bir yaz tatil döneminde havuzdan kaptım. Ha. Yani önceden de giymezdim kimsenin tercihini. Peki mesela biz sizle havuza gitsek. Gerçi bu ara Oktay gidiyor mesela havuza. Şimdi Oktay'la havuza gittiniz. Siz terlik almayı unutmuşsunuz. Oktay duşa girdi çıktı. Hay Allah, ben de bir duş alsaydım falan diyorsunuz. Klorlu klorlu dururken. Oktay yok, size terliklerini verse giyer misiniz, giymez misiniz? Şimdi terlikleri hiçbir şekilde giymem. Ama kalbini de kırmam. Utku Bey, ne kalbim kırılacak. Ben sizi şey yaparım. Kucaklarım. Yani hoş bir görüntü olmuyor, farkındayım ama. Yok, yok. Gerekirse kucaklarım, ben sizi dolabınızın yanına kadar götürürüm. Yok, biz onu şöyle çözüyoruz. Galoş. Veyahut da hiçbir şey bulamazsak poşet ayağımıza geçirip götürüyoruz. Ama yalın ayak da galoş giymek şey olacak. 2 dolar onun ya. Yani bir şekilde yani, alın. Yani neticede terlik giymekten daha iyidir. Neticede sonuç olarak kucakta gitmekten daha iyidir. Doğru aslında Utku Bey söylüyor. Çok teşekkürler Utku Bey. Kucaklanmaktan da iyidir. Evet, doğru söylüyorsunuz. Bu arada Twitter'dan zırk diye geldi. Zırk mı zırh mı? Zır. KLH yan yana mı oralarda bak? Şimdi ben zırh olarak biliyorum. Zırhlamak diye. Zırklamak diye bir şey Türkçe'ye de pek uymuyor ama. Uymuyor, evet doğru da. Yani zırh olarak biliyorum. Etin zırhlanması diye. Tabii zırh zırh. Ben size güvenim tam. Siz peki meraklı mısınız böyle bu kebaba, alet edevata evet. Utku Bey? Ben mutfak işlerine, yani yemek pişirmeye çok meraklıyım. Ne pişiriyorsunuz mesela? Böyle bir çok önemli misafiriniz gelse yemekleri de ben yapacağım. Sen hiç karışma hanım deseniz. Ne pişirirsiniz? Zaten genellikle öyle oluyor. Yani şöyle bir yemek. Et uzmanı mısınız yoksa böyle daha sebze ağırlıklı bir şeyler mi? Nedir böyle spesiyeliniz? Yani, aşağı yukarı tüm mutfağı kapsayacak şekilde yemekler yapıyoruz. Et yemeklerini de severek yeriz, yaparız da. Bir yani, tane ama bir yemek ismi söyleyin de böyle Utku Bey, bir çok etrafında dolanıyorsunuz. Evet. Hakikaten şimdi şöyle bir şey var. Utku Bey şey mi yapıyor? Yani genelde erkeklerin böyle ya da bazı kadınlarda da vardır. Fırına böyle patatesler, güzel köfteleri, etleri koyar verirler. Mesela bu tip bir şey mi yoksa hani böyle hakikaten üstüne emek harcanan bir yemek mi? Bir de yemek adı verin, kurban olayım. Bana da üçüncü yani kez kurban şöyle, olayım dedirttiniz. Hakikaten Fahir çok ne meraklıymışsın kurban olmaya. Hakikaten Utku Bey'in de başına gelenler, biri diyor havuzda ben götürürüm yani, size hiç terlik giymeyin. Biri diyor kurban. Yaptım mesela fırına evet, götürmek kaydıyla. Yani güveç yaptınız. Taş fırında pişecek tarzı bir güveç. Ama onda yani bir espri yok ki pişmesi. Ama yemeklerimizden biri değil yani, standart yemeklerden biri bizim açımızdan. Peki ama sizleri diye bağırlayacak olsak sizlere çok özel soslu et yemeklerim var ama özel bir ismi yok yani, çoğunlukla kendi tarifim gibi bir şey. Soslu et yani diyorsunuz. Sebzelerini belki tabii dışarılarda yemişsinizdir ama etin terbiyesi ayrı oluyor, sebzeler ayrı terbiyeleniyor kendi usulüme göre. Güveç dediniz yok. Peki böyle herkese... Mesela biz üçümüz geldik. Niyeyse eşlerimizi de getirmedik. Üçümüz geldik. Tamam. Hepimize ayrı ayrı böyle güveçte mi yoksa bir güveçten tabağı mı? Aynı kaptan mı yiyeceğiz? Aynı güveçten şimdi mi yiyeceğiz? Şimdi şöyle güveçten yani kalbe. Gelecek misafirin tercihine de bağlı. Toplu olarak da pişirilebilir. Ayrı ayrı da pişebilir güveçler. Beraber o ve solo güveçler diyorsunuz. Etkileyen bir unsur değil. Yalnız şunu söyleyeceğim Utku Bey, kusura bakmayın da güveçe olan şeyin yani içine koyuyorsunuz malzemeyi. Evet. Ondan sonra İşte toprak kap falan, fırın falan, fıstık derken o zaten hani onun içine, o güvecin içine affedersiniz ayakkabı da koysanız yine aynı lezzette çıkar gibi geliyor bana. Yani onun esprisi yani pişme tekniğinde. Yani aynı lezzet olmasa bile yakalar, evet. Yani o zaman Utku Bey şöyle yapıyoruz, biz Ege ile geliyoruz. Fahir gelmiyor anladığım kadarıyla. Veya bize bir ayrı kapta güveç yapsın. Şimdi Fahir de ayakkabı. Ayakkabı. Son yaptığımız yemek olarak lanse ettim. En iddialı yemeğimiz olarak değil. Yani bizim için dediğim gibi vasat bir yemek oluyor ama. Nedir en iddialı yemek? Utku Sağlam. Utku Sağlam'la yani, hangi yemeği birleştirelim biz kafamızda? O yüzden soruyorum. İddialı olduğunuz yemek. Soslu yani etler ve makarna. Etler yani ve makarna. İşte beni yakalayan menü. Etler yani, değil bu kakaolu. Evet. Peki Utku Bey, siz bu mutfaklarınızı bekarlık döneminde mi düzelttiniz, evlendikten sonra biraz da şu mutfağa ben mi gireyim dediniz? Yok, bekarlık döneminden geliyor. Kaç yıl bekar kaldınız Utku Bey? Hobi gibi yani, kendi çok rahat hissettiğim bir mekandır mutfak. Hı. Yani geçip de oturup yani yemeğim nerede hadi gelsin filan pek benim tarzım gelir. Yani malzemeleri kontrol eder, eksik varsa alır. Bir an önce bir şeyler pişiririm yani. Peki, çok teşekkürler Utku Bey. İyi yolculuklar diliyoruz size. İyi akşamlar. Bu arada Irmak Hanım Twitter'dan bir mesaj göndermiş bize. Bilmediğim için arayamadım. Dedeme soracaktım ama Utku Bey biraz hızlıymış diyor. Dedesini açıp şey mi diye. Dede, hani biz bir şey yapıyoruz ya, onu neyle yapıyorduk? Ne diyorsun kızım? Serkan Bey zırk demiş ama zırk mı zırh mı bilmiyorum. Bir şey soracağım. Klavyede K ile H yakın mı? Hayır, alakası yok. Hiç alakası yok. Serkan Bey biraz... Yalnız Burcu Binboğa'da zırk diyor. Zırk değil, yanlış anlıyorlardı. Bence zırk olması ama yani zırk... O zırnanın değişik bir zırk kelime dediği yere gelirsin. Yok, bence doğrusu zırk. Çünkü şey diyor bak, zırk iki nokta üst üste demiş Burcu Hanım. Çok büyük, enli ve eğri keskin kıyma bıçağı diyor. O zırk zırk zırk... Galiba o evet. Şey, hele... Yöresel olarak belki konuşurken zırh diye çıkıyor evet, olabilir. Evet, yani bir de hani et yemeklerini, kebapları... Şeyde Urfa'yı falan düşünürsen hani Urfa'nın böyle hafif aksanıyla o K'ler de yumuşak K'ye olabilir. Döndüğünde bir de zırk bilmediğimiz bir kelime. Zırh deyince hani bıçak falan filan diye mantıklı geliyordur büyük ihtimalle. Zırk. Zurna'nın zırk dediği yere geldik. Bak. Atasözüne bak. Bunu ben az önce... Dedin mi sen? Sen de bu atasözünü söyledin mi? Ben dejavu şu anda... Yani niye o kadar içine bu kadar gidiyoruz? Niye bu adamın bana suçu geliyorsun? Günahı ne? Bir bu taraftan geliyor, bir bu taraftan geliyor. Ondan sonra olduk. Oktay niye surat asıyor bugünlerde? Haklı adam hiç. Yani. Rafet El Roman dinleyelim. Sorma ne diye? Ondan sonra da... Sorma ne diye? Saat 18.55, 105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor. Telefon numaramızı hatırlatalım. 444-2406 elektronik posta adresimiz beraber ve solo sohbetler @gmail.com ve bunun yanında da Twitter'da kullanıcı ismimiz beraber ve solo. Şöyle bir bakıyorum bu arada Candaş, bisikletlerim ve bisiklet malzemelerim demiş. Ha. Bisikletçi denilen kişinin birden fazla bisikleti olur mu yoksa en iyi bisikleti tane mi yok ya belki bazı... tarihteki bisikletlerini saklıyordur. Tarih dediğim yani o kişinin kendi şahsi önceki tarihi. Bisikletleri demek daha doğru olur. Şu anda bu arada size bilgi vereyim. Biliyorsunuz Türkiye Bisiklet Turu diyorum. O yarışması Bodrum'daydı bugün etap. Bugün TRT'de de yayınlandı. Aynı zamanda Eurosport'ta da yayınlandı. Çok güzel. Hakikaten bu ara tam bu bisiklet zamanı. Bu mu Fahir? Vereceğim bilgi bu mu? Çok güzel. Bu hafta sonra ben bilgi de... verir. Kaç kilometre etap, etap kaç etap. Bu Bodrum etabı sonra Antalya'ya kadar yolu var bunun. Ha öyle. Öyle öyle. Bir etap mı etap değil bunlar. Etap etap. Bunlar etap etap mı oluyor Fahir? Etap etap oluyor. Hakikaten güzel oluyor. Şimdi Bodrum'da mı? Şimdi Bodrum'da. Nerede bitiyor? Antalya'da bitiyor. Bildiği soruları soralım da Ege. Şey olsun havalı. Peki şey mi bu? Bu nereden yayınlanıyor bu? Nereden izleyeceğiz? TRT ekranlarından seyredebiliyorsunuz isterseniz. Her etap var mı orada? Orada her etapı bulabilir. İstediğiniz etapı tıklıyorsunuz oradan çıkıyor. Ya bu şey deniyor. Her yarışmanın her kısmına bir şey deniyordu. O... Etap deniyor. Ha etap etap mı? Etap etap. Etap etap. O etap. Neyse o bilgi de olsun. Benim de şimdi bisiklet hakikaten o şey. Ben bir de onu... Bisiklet senin için bir tutku zaten. Benim için bir artık... Son 15 gündür falan. Ama bir şey söyleyeyim. Ciddi söylüyorum. At alacak parayı ben bisiklete yatırdıktan sonra... Tamam yani geçen hafta biz bilgileri aldık. Çok havalı bir at almıyorsun ama o paraya at. Gene at alınır. At alınır yani. İyi kötü bir şeye binilir. O paraya yatırdıktan sonra gerçekten şeyini de veriyorum. Hakkını da veriyorum. Hafta sonu seleden inmedim yani. Sele deniyor o şeyin kısmını. Onu da ben. Etap mı sele mi? Karar ver şimdi. Hayır ya. Etap yarışmanın her bölümüne etap deniyor. Bisikletin her bölümüne de sele mi deniyor? Bisikletin hayır. Elle tutulan yer var ya orası mı sele? Yalnız falan? Teknoloji bir değişmiş hiç bilmiyorum. En son ne zaman binmişsiniz? Sen ne zaman bindin en son bisiklete? Ben geçen cumartesi bindim. Benim bisiklete. Bu arada... Evet en son senin geçen cumartesi bindin. Cumartesi değil. Çok, hafta içi. Çok değişmiş. Hakikaten çok değişmiş. Hiç öyle şey gibi değil. Ne derler eski zamandaki gibi değil. Son derece havalı teknoloji. Yine sele hati, acıtıyor diyorlar. Acıtıyor. Tek ona çare bulamadı teknoloji. Acıtır tabii canım yani ne kadar şey olsa da bir kanepe rahatlığını sunamayacak hiçbir zaman. Hiçbir zaman sunmayacak. Kanepe rahatlığını bırak şeyi arıyorsun Ege'ciğim yani orada şöyle bir çömeşip oturma şeyini yani önemli değil. Betona oturmayı tercih edersin. Onun ayrı bir rahatsızlığı var ama. Ya her sporun bir rahatsız edici tarafı var. Şimdi sporun... spor dallarının rahatsız edici taraflarını konuşmayalım uzun uzun ama. Ben size söyleyeyim yani mi? Her sporun güzelliği her sporun var. Kendi böyle kendine ait kendine has güzellikleri var ve spor yapmak hakikaten insanı yani onları herkes biliyor zaten ama kendine has böyle negatif tarafları olan sporlar var. Mesela yüzmede hiç şey yapmıyorsun ya terlemiyorsun yüzme. Ben geçen fark ettim bunu. Ne kadar güzel spor ya hiç terlemiyorsun böyle bir şey yok falan. Ama onda da ağzına burnuna su kaçıyor. eğer doğru dürüst şey yapmasan, yüzmezsen, nefesini boğulursan özellikle. Genzine kaçıyor. Oktay genzine abi. Kaçıyor. İşte evet. Yani burnuna kaçıyor. Mesela o sporunda öyle bir şey var. Mesela onu önemsemeyeceksin. Mesela nasıl terlemeyle yapılan spor. İşte basket oynarken kimse terlemeden rahatsız olmuyor. Temastan veya şey rahatsız yapmıyor. Oluyor herkes orada mesela. Basketbolda da benim rahatsız olduğum şey temas. Temaslı spordan hoşlanmıyorum. Mesela temas. Güreş. Sevmiyorum. Mesela güreşin mesela benim için en sık şey tarafı, dezavantajlı kısmı, ne diyeyim, rahatsız edici kısmı mayo. Mayosu beni rahatsız ediyor. Doğru, mesela ama tenis. Yani illa mayo giymeye gerek yok. Yani şu üstündeki kıyafetle kafa dengi birini bulursan. Ona güreş deniyor zaten. Park yerinde de güleşebilirsin. E tabi. Ama tek şart var park yerindeki şeyin yeşil olması, çimleri. Ya bir de fiziksel olarak da mesela güreşçi kulağı diye bir şey var. Boksör burnu diye bir şey var. Tenisçi dirseği diye bir şey var. Onun dışında mesela ağırlık al. Bak ellerin bak nasır içinde kaldı. Hakikaten birinin elini sıkarken utanıyorum artık şöyle bir merhaba ne, demeye. Bisikletten mi? Yok yani bir şekilde nasır oluyor işte bu bir şeyleri çok fazla. Bisikletten mi? Tekrar ediyorum sorumu. Çünkü bisiklet, spor. Ben neden olduğunu bulamadım. Bir sürü bir şey yapıyorum ya. Bisikletin de etkisi var. O, demek ki o da bende nasır yapıyor. Ellerin bak şunda nasır içinde. Sen ağırlık kaldırıyorsun ondan ağırlık değil mi? Ağırlık aldım. Onlar nasır yapıyor. Hep her tarafın. Eldivenle falan hallediyorlar. Dedim de eldivenli spor mu olur şimdi? Benim ne? Ellerim mesela pamuk gibidir. Ne kadar güzel bak, sporla şey olmayan adamın da böyle avantajları şimdi, olur. Şimdi çok önemli bir dönemece geldik. Çünkü sevgili dinleyiciler zırktan bahsetmiştik geçtiğimiz dakikalarda. Zırk mı zırh mı bu bıçak olarak bilediğimiz eti taka taka diye kestiğimiz şeyin adı diye tartışırken Kaan Özbeyoğlu'ndan tokat gibi bir mesaj geldi. Saat 19. Şöyle diyor, o bıçağı biz de dükkanda zırh deriz. TDK'da da zırh diye geçmiş, zırk demiyor diyor. Bizim bu cümleden esas merak ettiğimiz şey, Kaan Bey ne dükkanda çalışıyor? Bizim dükkanda da diyor. Dinleyicilerimizin hepsi kebapçıysa, hakikaten de çok doğru hedef kitleye ulaştık demektir. Belki dükkanı ev anlamında kullanmıştır. Bizim mekanda falan derler ya. Ya mekan demiş. Demiş, dükkan demiş. Demek ki ortada bir dükkan var. Yani mekanı da mesela ev anlamında kullanılır ya bazen. Bizim mekana giderim. Evet diye. Tamam mekan ev anlamında mesela kullanılır. Mesela dükkanı da o anlamda kullanmış olabilir Kaan Bey. Mesela bizim dükkan dedi yani aile meclisinde falan diye böyle bir şey olabilir. Ya da Kaan Bey bizi bu tartışmaları son noktayı dışında koyup Twitter'dan bize ne dükkan olduğu hakkında fikir verebilir. Ben bu arada evdeki şahsi aletlerimle hava atıyordum. Artık ona araç mı denir ne denir bilmiyorum da. Alet çantası değil. Senin ekmek kesme tahtası. Ama bir ekmek kesme tahtası. Üstünde bu son teknoloji ürünlerini eve doldurmuş. Şef bıçağı. Ekmek kesme tahtası. En başta söylemişti ya Fahir, elektroniğe merakım var. Bu tip işte. Ekmek ama kesme nasıl tahtası. Bir tahta? Ben sana üstünde sen dana kes. O zaman her gittiğim yerden ekmek kesme tahtası getireyim sana. Ekmek kesme tahtasında bir merakım var, doğru. Bir merakım varsa hakikaten ben gittiğim yerden şimdi getireyim. İzmir'de Oktay'ın tanıştığı, senin nedense genç kız gibi yaklaştığın, ıy ıy ıy dediğin, o dilden yanaktan, gerçi ben öyle diyorum, babamdan öyle duydum diye de İzmirliler onu söğüş diye biliyorlar. Of, söğüş daha güzelmiş. Hem şey kolesterol soğuk havası yok. Soğuk olduğunu da vurguluyor. Hayır, kolesterol havası yok söğüşte. Rahat yeme imkanı var söğüşte, doğru. Ben geçen gün bir yerde gene yağlı yağlı bir şeyler yerken şöyle bir laf ettim, aklınızda olsun. Çok yağlı yediğiniz zaman o yağlar damarları tıkıyor ve mikropları geçmesini engelliyor. Çok faydalı diye bir laf ettim. Ve çok tartışılmadı. Ben yemeye devam ettim. Aklınız olsun. Neyse, o söğüşçünün bir tahtası vardı. Koca bir tahta, nasıl diyeyim size, 4 parmak kalınlığında. Ama o işlemin yoğunlaştığı yerde adeta bir kağıt inceliğine inmiş zaman içinde. Vernikli mi? Verniksiz canım. Tıkır tıkır tıkır diye keserek zaten kendinden artık böyle bir yani çukur yapıyorlar canım. Çukur yok canım, o şey yani öyle bir çukuru yapacak makine yok. Yani yılların aşınmışlığı o. Doğal şey. Doğal. Coğrafik şey gibi. Evet, olaylardan aşınmış. Sanki gibi. Böyle bir akarsunun şeyi gibi, o nasıl tatlı bir açı. Ve yani işi de kolaylaştırıyor herhalde. Etken dilinden oraya yavaş yavaş gidiyor. O neler düşünüyorsun sen bir söğüşçüye bakarken? Nasıl kokoreççilerde de öyle. Kokoreççilerde de öyle, kasaplarda da öyle. Hatta o İzmir'de o söğüşü yapan kadının bir domatesin kabuğunu alması var. Kadın mı? Kadın yapıyor. Kadın yapıyor bir de. Yani biz gittiğimiz zaman Türkiye'nin erkek bir kadın vardı söğüşçüsü da. İzmir'den çıkmadır. Orada normalde kadın duruyor bir tane. O kadın İzmir'imiz güzeldir. şey. Kızları meşhurdur o anlamda. Bak şimdi domatesi kesiyor dörde. Tamam mı? Bu noktaya kadar hiçbir itirazımız yok. Ne oldu o domatesler dörde kesildiği zaman? Yarım ay şeklinde oldu ya. Hı. Bir ucu daha böyle ince, bir ucu daha kalınca oldu ya. Ya Ege'cim anlıyor, tamam gözümüzde dörde domatesi nasıl böyle? Yani da? Bir garip şekilde bölmüyorsan, bıçağı böyle saplayarak domatese bölmüyorsan dörde bölününce ne tip bir şekil aldığını hepimiz anlıyoruz. Az çok tahmin ediyoruz. Ondan sonra onu böyle bir yatırarak bıçağın çevresinde dans ettirerek fışt diye çıkarıyor. Canım o çok bilinen bir teknik. O kavun kesme tekniği gibi. Hah, kavun keser gibi ama onu o kadar şiirsel yapıyor ki. Yani ben yemeyeyim söğüşü de sırf sizi izleyeyim abla diyesin geliyor ama tabii sonuçta elinde bıçak olan bir kadına bu tip böyle iltifatlarda bulunmamak lazım. Riskli olur diye söylemiyorum. Bu arada Kaan Özbeyoğlu lokantacıymış. Vay be. Hem de çok meşhur bir lokantacıymış. Gerçekten mi? Aha, en meşhur lokantacıymış da diyebiliriz. Evet. Yayından çok reklama çok meraklı olmadığından daha doğrusu reklama hiç ihtiyaç duymadığı için söylemeyelim. Ondan sonra o zaman zırhsa zırhtır. Biz daha fazla tartışmayalım bu konuda. Şimdi madem lezzet ustası dinleyicilerimiz var. Evet. Bir şu lezzet işlerine mi girsek? Lezzet biraz durakları. Mutfak konusu. Uzun zamandır da hiç yemeğe dalmadık. Hiç yemeğe dalmamıştık hakikaten. Cumartesi pazar değil mi? Çünkü cuma günü konuştuğumuza ben eminim. Baklava götüreceğim falan diye konuşmuştuk. Sana. Canım o yemekten sayılmaz. Yemek, tatlı, yemek, doğru. O tatlı o. Doğru. Tatlı sayılmaz. Tamam o zaman. Yemeğe giriyor muyuz girmiyor muyuz? Ben girelim. Onu bir hazırlayacağım. Dinleyicilerimize de buradan çağrıda bulunalım. Spesiyallerini bizle paylaşsınlar. Spesiyal diyoruz da onun Türkçesi var mı? Fahir'in spesiyali. Özel yemek değil onun. Türkçe değil, karşılığı. Değil. Alameti farika mı? Fahir'in seçkisi. Çirkin ama seçki olabilir. Kebabı. Valla adımı böyle bir seçkiyle bir arada tutmak bana hiç şey olmadı. Niye yani. Fahir? Heykeltıraş olsan bunu çok güzel olurdu. Benim bir heykeltıraş arkadaşım var. Ondan söylemiş miydin? Evet size? Söylemiştin. Yayında da bahsetmiştik. Biliyorum canım. Ben yeri gelmişken söyleyeyim dedim. Fransa'nın yarısına sahip olan arkadaşım. Evet, değil mi? Mehmet Ali. Mehmet Ali. Onun geri gelince sonra Türk heykeltıraşı. Spesiyel dediğin yani herkes şimdi evine çok kalite misafir geldiği zaman neydi? En güzel yaptığı yemek mi diyelim? Yani en onun karşısına bunu çıkarım o insan da biter yani o noktada tamamen. Mesela enginarı Fahir'den yiyeceksin falan yedikten sonra bu lafı edilecek. Herhalde. Bu lafı edilecek bir lezzeti yapabilmiş olman yani. Lazım. Değil mi? Evet yani eve geldiğinde misafir geldiğinde ne ikram edersiniz. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bizim dinleyicilerimiz zaten biliyorlar. Bizim salı günleri temizlik günümüz. Niyeyse biliyorlar ama niyeyse. Bizim derken hepimizin. Hepimizin. Ama yani, nasıl denk geldi? Hiç aramızda da böyle konuşmadık. Hani deseler zaten ki böyle bir şey konuşmak ne demek? Abi hepimizi temizlik günü salı günü olsun süper bir fikir. Böyle bir şey yok yani. Hayır aynı güne bir mutabakat sağlanmış. Bir çılgınlık yapalım abi. Hepimiz aynı gün evi temizleyelim. Aslında bu şeyi gösteriyor. Demek ki aynı kişi yapmıyor bu işi. Hayır ben. Oldukça enteresan. Hayır şey de var yani. Demek ki neden salı? Yani niye diğer haftanın diğer günleri değil? Neden salı? Ve gizli bir anlaşma sanki. Yani o gün hepimiz adeta evden kovulmuş birer bize çok soruyorlar gibi. Bu soruyu sevgili dinleyiciler. Neden salı? Tabii onun tabii ayrı bir manası var. Ayrı bir özel ayrı bir hikayesi var. Onu anlatırız yeri geldiğinde. Neyse ben Ali'ne yemekler yapıyorum ya işte yesin çocuk sebze falan filan diye. Annesi yapmıyor mu? Onu mu diyorsun? Benim yaptığım yemeklere bürge pek dokunmuyor nedense. Bende de böyle bir garip bir şey var. Kendi yaptığım yemeği bazen çok güzel yiyorum. Bazen denk getiremiyorum. Neyse işte salı günleri Hatice Hanım'la Eşref Bey'e diyorum. Aa çok güzel bamyan var. Çok güzel bilmem ne var dolapta falan diye söylüyorum. Onlar da aslında normalde öyle bir yemek derdinde değiller ama olduğu zaman da severek yiyorlar. İşte ben de sonra soruyorum. Ne oldu beğendiniz mi falan diye. Hatice Hanım en son bana şey dedi. Sizin kesin yarışmaya katılmanız lazım dedi. Ondan sonra şey düşündüm ben. Yani katılsam mı katılmasam mı? Bunlar benim böyle Alin'le beraber evde biraz sebze pişsin diye yeni yeni yapmaya başladığım bir takım yemekler. Çok atla deve bir şey yapmadığımı da biliyorum yani. Hani Hatice Hanım herhalde benim yaşım kadar, ne yaşım kadar, benim yaptığımı 100 katı kadar daha çok işte bezelye de yapmıştır, bamya da yapmıştır. Neden beğeniyor diye ben işin sırrını galiba şeyde buldum. Malzeme kalitesi. Malzeme kalitesi değil. Bıçak. Hı-hı. Tahta. Ben biliyorum bunun cevabını. Geleneksel bir cevap olacak ama sevgi hazırsanız. Sevgi miyim işte? Kabı ayrı olanın tadı ayrı olur. Ben bir söz üstadımız son nefesinde. Öyle bir şey var ama kaba ayrı olanın tadı ayrı olur. Falan. Doğru. Olmaz mı Oktay? Tabii ki. O ne kadar başka bir yerde yapılır. Mesela ondan olabilir. Mesela bizde de tarhana çorbası yapılırdı ben çocukken. Evet. Leman teyze yapardı bizim üst komşumuz. O getirirdi. Niyeyse tarhana çorbası yaptığı zaman getirdi. Bir güzel olurdu Leman teyzenin tarhana çorbası. Anneme sorardım. Anne nasıl Leman teyze? Kaba ayrı olanın tadı ayrı olur. Oo, dur, dur, dur. Böyle açıklanırdı. Aslında en bilimsel açıklama. Teknik olarak tadı ayrı olanın kaba ayrı olması gerekmez mi? Mesela işte yumurta yapıyorsun. Bir yumurta daha yapacakken onu yıkamana gerek yok tavayı. Ama bir tavada işte ne bileyim. Ne kadar pis bir adam balık olduğunda yaptın. Şey oluyor yani. Bir yumurta yaptım bir daha yapayım mı? Aynı tavada. Ay canım aynı sabah kahvaltıda 3 tane omlet yapıyorsun diyelim. Hı. Tavayla yap yap koy. Ama bir balık yaptın onun yanına da köfte yapacaksın. Aynı tavada yapabilir misin? O, kesinlikle. O, onun şey tadı ayrı olanın kabı pistir diye bir şey yapılabilir. Abi, ama yani kabı ayrı olanın tadı ayrı olan aslında kap farklıysa yapan kişi de farklı olduğu için farklı teknikler kullanır ve farklı şey yapar. Senin yaptığın bir şey mesela hiç yapmıyordur o. Bamya pişirirken veya bezelye pişirirken. Neydi? Hatice Hanım mı? Benim evet. Benim yemek sırrımı bulana kutu kola vaat ediyorum. Ben senin sırrını... Valla bu vaat karşısında ben bir cevap vermek istemiyorum. Şoka biraz bana lütfen dokunmayın. Ben biraz şoktayım. Şimdi onu doya doya yaşamak istiyorum. O şoku. Lütfen. O zaman ben Twitter'dan soruyorum. Ne? Ege'nin sırrı ne olabilir? Ege Kayacan'ın yemek sırrı bak aynı rahatsızlık nedir? Var adamda. Ege Kayacan diye bilene, bahsediyor kendisinden. Kutu kola. Evet doğru söylüyorsun Fahir. Merhaba ben Ege Kayacan. Ha, Twitter'da şey yapıyorum da. Ege Kayacan olarak tanımıyorsun. Dördüncü bir kişi gibi. Ege evet. Hayrettin Kayacan bilene yazar mısın? Bilene kutu kola deyip sonra şey yaptım. Soru işareti koydum çok saçma oldu. Bilene kutu kola. Evet tahminlerinizi alayım. Kaliteli malzeme değil. Yani hiç... çok öyle bir kaliteli malzeme değil. Sonuçta tamam. Dondurulmuş bamya süpermarket kıyması. Tamam kimya. Kimya derken? Fizik. Sayısal baharat mı? Hayır. Baharat tuz bile koyma. Şöyle söyleyeyim o tamamen kimyasal bir şey yani. Tereyağı mı? Göz kararı. Yaklaştın. Tamam yani yağla ilgili bir şey. Soğan. Evet. Yağ. Yağını bol koyduğun yemek güzeldir. Bu kadar net. Yemekte vücutta yağın şöyle bir işlevi varmış. Tabii fazlası zararlı da. Vitaminler alıyoruz ya işte. Onları yağlar tutuyormuş vücutta. Kim anlattı bunu sana? Ne bileyim ya bir şeyde dinledim. Yağlar vitamin mi tutuyor? Yağlar vitamini taşıyormuş, evet. Tutuyormuş tamam, vücutta. Tamam. Yani bir noktadan taşımaz sonra ayrı şimdi taşıyordur bir yerden bir yere nakli. Vitamini de depolama şeydi işte göbekteki yağlar vitamini de depoluyor falan. Yani yoksa vitamin depolanmaz ya. Fazlası her vitamin depolanmaz çoğu i̇şte, atılır. Yağın varsa biraz depolama şansı varmış şeyler. Ya yani tutuyormuş daha doğrusu depolamayayım. Depolama değil canım. O vitamin atılamıyor. Yani yağdan dolayı şey diye açıklamış ya Ege. Damarlar tıkandığı için mikroplar da geçemiyormuş. Vitamin de geçemiyor. Vitamin de geçemiyor işte o mantık. O yüzden evet. Yemekte de lezzetin taşıyıcısı yağ. Yani o baharatı da şey de hep bütün lezzetlerin birbirine karışmasını sağlayan şey. Yağını bol koy. Bir iki genç kız dışında çok yağlı olmuş. Yani genç kız dışında kimse rahatsız olmaz. Yağlı yağlı oh ne güzel. Şey vardır ya meşhur Yeniçeri isyanının sebebi. Hoşafın yağ kesildi diye. Adamlar haklı hoşafta yağ aramakta. Gerçi o hikayeyi biliyorsunuz değil mi? Hı hı. Pilav kepçesiyle hoşafta koyuyorlarmış da. Yok onu bir baştan anlatsana ya. Birisi şey demiş. Bilmeyen vardır canım. Ben işte anlat öğrendim. Onun için ben diyorum. Bilmiyorum canım. İşte Yeniçerilere böyle şey kumanya mı denir ona? Nasıl kumanya mı? İşte, tabildot mu? Tabildot değildir herhalde. Normal Yeniçerilere mı diyorsun? Yemek fişi dağıtılıyormuş da herkes istediği yerde yiyor. Tabii canım şey veriyorlarmış şimdi ismini vermeyeyim. Özel bir şey yemek zaten bileti. Bir yemek fişi veriyorlar bir de taksi fişi. Evet, Yeniçerilere o dönemde ve öyle veriliyorum. Evet. Sen anlat şeyi. Kumanya olsun hadi kumanya. Biz İstanbul'dan Viyana'yla taksiyle geldik. 46. 46 giriş, 46 dönüş. Tamam. Oyun, buçuk, oyun, kumanya buçuk, olmasın da kampanya işte. Olsun. Tamam, peki. Neyse, yemek dağıtılırken işte bir pilav koyuyorlarmış. Yanına hoşafı koyarken hep aynı kepçeyle. Sonra bir komutan gelmiş. Ya böyle olur mu adamlara aynı kepçeyle hem pilav hem hoşaf koyulur mu? Hoşafı ayrı kepçeyle koyun falan. Demiş. Ondan sonra da ye şimdi o pilavdan çıkan kaşık şeye girince yağlı yağlı oluyor ya evet, hoşafa. Evet. Bu hoşafa alanlar hoşafın yağı niye kesildi diye böyle bir şey vardır. Aynı şekilde yağ lezzettir. Hiçbir şey yokken ekmeğin üstüne yağ koyuyoruz. Ekmeğin üstüne pırasa koyabilir misin? Koyamazsın. Koyarsın ya. Niye koyamıyorsun? Ekmeğin üstüne tuz, biber ek ye. O da yani. Sen ekmek yemek için bahane arıyorsan hiç yağ falan şey bulma yani. Yalnız Fahir, ekmeğin üstüne bir tuz, biber dök, ye diyorsun. Sanki en büyük zevkin buymuş gibi anlaşılmasın yayında. Senin yoksa adına böyle bir şey olsun istemem yani. Yok ama yapmadığımız şey değil zamanında. Ekmeğin üzerine salça da sürersin. Bak yemeğin içine ne koyarsın yağ dışında? Salça. Salça. Bak demek soğan, ya, salça, yağ, mevzu bitti. Daha zaten onun diğerleri zaten ayrıntıdır, detaydır. Hiç uğraşmaya bile gerek yok. Gerek yok, doğru. Ama şimdi salçası da bazen şey oluyor işte, bazısı böyle kan kırmızı seviyor falan. Onlar hiç, sadece kesif bir domates ekşimsiliği tadını alıyorsun. Onlar hiç hoş şeyler değil. Çöze çöze bunu mu çözdün yani şeyde? Abi sonra geriye doğru giderek neyi sevmiş olabilirler? Bol yağlı yapmamı diye düşündüm. Yağ giden paraya acımıyorsun. Yağ giden paraya acımayacaksın. Şimdi yemek konusunda bir takdir kazanılacaksa bence o bir şeye bağlı. Güzel yemek olmasının dışında, bu Hatice Hanım'ın senin yemeklerini beğenmesinin en büyük sebebinin ben yağ değil bu olduğunu düşünüyorum söyleyeceğim şey. Kabın ayrı olmasın. Hayır. Kabın ayrı. Daha teknik bir şey. Süreklilik. Yani sürekli olarak sen bir yemek yaptığın için o artık böyle şey olmuş. Güzel geliyor. Yani damak tadını oturtmuşsun. Oturtmuş muyum? Evet, sen oturtmuşsun. O süreklilik çok önemlidir. Yemeği hakikaten içten gelen bir eline sağlık dileğini söylemesi için yemeği yiyen kişinin bir kere böyle yememesi lazım. O yüzden de şey çok önemli. Canım yani bedava yemek risk. Sonuçta yani oraya bir şey vermiyorsun. Güzel de gelir yani. Eğer çok büyük bir fiyasko yapmadıysan, karnında açsa tamam yersin. Ama lezzetli diyorsa demek ki bu çocukta da birazcık şey var. Yağdan mı artık şeyinden? İşte o lezzetli olması da zamanla oturuyor Fahir. Yani birinci hafta bunu dememiş. Hmm. İlerleyen. Ama mesela şey gibi, şimdi dinleyicilerimize spesiyallerini sorduk ya. Hmm. Mesela o çok riskli. Ya da bizim söyleyeceğim şey. Çünkü damak tadı uygun değildir mesela yapılan yemeğe. O riske benim en güzel yaptığım yemek budur diye ortaya sen koyacağım bir şey. Değil mi? Ben yemek ben yapmıyorum. Ben Oktay'dan hiç duymadım bu yemeği. Hayır, vallahi sen bunu yapsın. Bir yumurta kırdım diye duymadım. Ben hiç yemek yapmıyorum. Yiyorsun ama. Çok güzel yerim. Ben bir kere daha söylemiştim. Ve söylediğim Ender akılda kalan çok lafım vardır biliyorsun. Bu daha bir üst seviyede akılda kalan. Mutfakta çok iyi ikinci adamımdır. Bak bu önemsenmez ikinci adam mutfakta yemek yapılırken, ama benim öyle bir özelliğim var. Mutfakta çok ikinci adamlık görevini 10 numara 5 yıldız. 1 numara yaparım. Evet. Evet. 10 numara 5 yıldız yaparım Fahir. Gerçekten öyle. Ve bu özelliğimle de gurur duyarım. Ama birinci adam olmam. Peki birinci adam... Didem mesela, şimdi bir çok kalite insanları çağırdınız evinize yemeğe. Evet. Çağırıyorsunuz. Evet. Yani Didem'in hani şey var ya, hani bir banko şeysi vardır. 10 numara ben bunu çok güzel yapıyorum. Hani bunu şey yapsınlar. Hani hem yüzümüzü kara çıkarmaz. Hem işte yiyenler çok memnun olur. Böyle bir öyle bir yemeği var mı Didem'in? Valla öyle bir yemeği çok var Didem'in de. En net aklımdaki şey Bergama'nın bir yemeği olan patlıcanı çığırtma şekilde. Duymuş muydunuz? Konuşmuş muydunuz? Çığırtma duydum da hiç bilmiyorum. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Bir gün şey yapalım o zaman. Nasıl oluyor yani? Közlüyorsun, özlüyorsun öyle bir şey. Közlemiyorsun. Normal yağda. Öyle bol halde, yağda tabii. Bol yağda bütün halde domatesler. Şimdi ben tarif etmeyeyim. Uygun olmaz. Çünkü mutfaktaki ikinci adamın tarif vermesi hem etik olarak uygun değil Fahir, hem de hoş da karşılanmaz. Bürge yapıyor mu yemek? Yapıyor. Ne yapıyor? Onun yani ben tahmin ediyorum Bürge'nin bir iki spesiyali var. Yani Bürge mesela yeni öğrendiği, sevdiği şeylerin üstüne gitmeyi seviyor. Sushi mi? Mesela son bir paçanga hadisesi var. Ve paçanga... Tarihte paçanga hadisesi olarak geçer. Paçanga hadisi oldu. Çünkü bu kadar pratik ve bu kadar lezzetli çok az yemek var dünyada. Bu içinde şey olan değil mi? Pastırma olan. Pastırmalı şey. Canım pastırmayı neye koysan gider şimdi yani. Onda sen da de biraz... fırına ayakkabı koysan da yersin. Pastırmayı ayakkabıyla da. Hayır sen çok zor beğeniyorsun ya. Gerçekten yani. Biraz canım, paçangada ne yani var? Paçanganın içinde yufka hazır değil mi? Hazır. Yani pastırma bir... hazır değil mi? Ama yani hazır. İddialı dediyse demek ki var bir şey. Hayır, senin ama bunu farklı şey yapıyor. Ayaklarından tavana bağlı olarak yapıyor. O iyi. O zor ya. Yani. O kısmı zor. Yoksa gerisi çok kolay. Mesela bu apple pie son zamanlarda. Yani elmalı turta. Apple pie yemek değil. O yüzden onu şey yapma. Ama gerçi o da sayılır. Dört dilim yiyince Amerikalıların çok güzel, çok Amerikalıların star uydurabildiği, daha doğrusu uydurdu demeyeyim. Örnek olarak bizim de geleneksel yiyeceğimiz bu dediği şey. Mutfaklarından söylediği onu şey. Onu yapıyor mu? Hamurunu falan filan. Yapıyor. O çok güzel bir şey. Yani ben hani yıllarca turtacı bunu... değilsin biliyorum. Tom Mix'te gördük. Suzi'nin. Verandada. Onu yapılırken de görmedik. Verandada gördük. Birisi yapıp soğusun diye pencere kenarına koyuyordu. Oradan da profesörle Rodi çalıyordu. Hep bunu seyrettik. Ya sen Tom Mix'te profesörle Rodi'yi ne karıştırdın? Texas'ta o zaman. Tamam. Uydurma Suzi yapıyordu. Suzi'nin yaptıklarında konyakçıyla Doktor Sallaso çalar. Doktor Sallaso'yu profesör yaptın. Ha, Doktor Sallaso. Sakallı konyakçıyı da Rodi yaptın. En sevmediğim çizgi roman karakterlerini sayayım. Texas ve Tom Mix. Tom Mix'e bayılırım hiç. Yani okuduğum Tom Mix'leri üst üste koysan gerçekten bir külliyat yapar. Sen Tom Mix külliyatını Texas, okudum. Texas'ı Tom Mix'i... Tom Mix mi? Tom bir kenara bırakalım. Bir kenara bırakalım. Yediklerinizi, içtiklerinizi ve yaptıklarınızı konuşalım. Peki sen de söyle. Benim şeyim canım, ben öyle çok yemeğe, yani et güzel yapıyorum. Benim spesiyalim nedir dersen mangal. Ayıptır söylemesi bu. Ama mangalı, eti mangalın üstüne koysan orada da olur. Orada eti koyma, yemir. Ayakkabıyı koy gene yersin. Yok yemezsin. Şöyle bu işte. Arada Ajan Hakan diye bir dinleyicimizden şöyle bir şey gelmiş. Evet. Ege Kayıcı'nın yemek sırrı kirli elleridir. Sokaktaki seyyar köftecinin tadı hiçbir lüks restoranda yoktur. Çünkü pistir diyor. Maalesef yani kendim yapsam tabii pis ellerimle girişmeyi sen tercih ederim ama. Sen hijyene dikkat ediyorsun değil mi evde böyle falan? Elim soğan kokmasın diye hijyene dikkat ediyorum ister istemez. Elin soğan koktu, nasıl çıkaracaksın? Keserim ellerini. Tabii daha pratik metotlar. Tavsiye ediyorum. Ben bunu gördüm. Hani dinleyicilerimizin de aklında bulunsun diye söylüyorum. Hemen yıkayınca çıkıyor canım. Hayır çıkmıyor canım. O soğan kokusu kalıyor bir kere. O sabunla yıkadın. O elini burnuna götürdüğün zaman hani uzak mesafeyi kesiyorsun. Ama yakın mesafede gene kokuyor. Ben elimi çok burnuma götürmedim. Metal sabun diye bir şey çıkardım. Kimsenin de metal sabun mu? Metal sabun yani. Terminatörün kullandığı sabun değil mi? Görmüştüm ben. Ne o? Ya metal bir sabun işte yani. Sabun şeklinde metal. Süzgeç of hayır. Hayır süzgeç. Hayır. Alıyorsun elini yıkadın ya sonra metalle böyle suyun altında öfeliyorsun. Çok güzel oluyor diye şey yapıyorlardı. Ben tabii reklamlarını da seyrettim. Ya dedim o metal aynı metal. Çok özel bir metal olsa bile yani bizim kaşıklar maşıklar falan da bir deneyelim dedim bu nasıl oluyor diye. Yemin ediyorum o soğan kokusu et kokusu falan böyle hani eldeki tatsız koku var ya. Onu al eline bir metalle ne olabilir bir gazoz açacağı da olabilir. Bir bıçakla yapmayın bunu yalnız. Kaşık tavsiye ediyorum. Bıçakla olunca hakikaten yıpratıyor adamı. Zaten bıçakla hijyen olmaz. Bıçakla hijyen olmaz falan. Onu elinizi yapıyorsunuz gerçekten kokuyu aldı. Ya benim gazoz açacağının malzemesi iyi. Ondan kaynaklı. Yani aynı metali tutturmuşum. Bir evet. Bilinmedik bir şey. Ben gazoz açacağını kullanıyorum. Aklınızda bulunsun. Bu bir köşede dursun. Bunu. Dursun doğru. Bu, tamam. Ben de yemekten sonra mesela öyle bir şey oluyorsun ya. Bir mutfakta coşuyorsun. Hı. O enerjiyle kaşıkları tutup bakarak büküyorum. Ne güzel. Elimdeki soğan kokusu da gitmiş oluyor. Bunu da bir şekilde halledebiliyorsun. Senin yaptığın ne var? Bak ben yaptıklarımı söyleyeyim. Hani et dediniz ya onu açıklayayım bir kere. Etin terbiyesi çok önemlidir. Güzel terbiye edelim. Hani yüzümüzü ağartır öyle kimisi eti kurutur onda bir takım şeyler vardır püf noktaları yoksa aynı ateş aynı şey hani onu ne kadar pişirdiğin önemli aynı kadeh aynı mey bir tat alamıyorum çok güzel söyledin. Hayır bence zeytinyağlı, yanlış. Zeytinyağlı enginarımın yani, çok güzel olduğunu sen takdir ediyorsun nokta. Zeytinyağlı enginarını yemedim ama o tarifle yedik gerçekten güzel hoş oldu ama yani ben olsam o tip bir mangalla ağırlamam. Yani hayır, ben senin yerinde olsam gelecek çok önemli misafirimi senin yapacağın yani mangalla yapmam. Söyleyeyim ben yemeklerimi söyleyeyim. Hani mangalı hafta sonu yakın yani. Olduğu için diyorum. İyi yaptığım şeyleri söylüyorum da esas mesela zeytinyağlı taze fasulyeyi gerçekten yemedim. Tatlı niyetine. Tatlı niyetine hakikaten. Son yani. Olarak tamam, çıkarır. Başka? Ondan sonracığıma şöyle söyleyeyim. İmam bayıldığıyla karnıyarığı bir ara karıştırdım da şöyle, karnıyarık yanında güzelce mi bir pilavı ve cacık. Buna hayır diyecek misafire de. Yok ama şimdi karnıyarık. Kalbimin kapıları tamamen. Doğru üçlüyü bir araya getirdiğinde karnıyarık ve yanında da püre yaptım diyen adamı mesela nasıl bakarsın sen? Şöyle bakarım. En güzel üçlü galiba yalnız hakikaten. Karnıyarık, pirinç üçlü. Pilavı ve cacık. Bir de karpuz peynir ikilisi var ki onlar ikili olduğu için. Karpuz peynir ekmek. Ekmek unuttuğun zaman ekmek o hiçbir esprisi olmuyor. Doğru. Ama yani bir çiğ köfteyle coşkuyu yaşatman lazım Faiz. Ha yani, yani o evet, çiğ köfte var doğru. Gerçekten hakkını vermek lazım. Onu unutma. Böyle aklının bir köşesinde olsun. İşte orada da o biraz şey bir iş ya. Yani nasıl diyeyim, herkesin çiğ köfteye yaklaşımı çok farklı oluyor. İşte hayır o zaman karnıyarık yesin canım. Allah Allah. Yani ne güzel söyledin. Pirinç pilavı yesin, taze fasulye yesin o zaman. Yani bunlarla ben ağırlarım. Yüzümün akıyla da hiçbir zaman şey yapmam. Sen niye yapıyordun? Güzel. Ben şimdi mesela çok güzel yaptım. İzmir köfte var. İzmir köftede de sırrım nedir? Yağ bol tutmak. Yani onu annem bana tarif ederken hem annemden hem anneannemden ayrı aldım. Bir kere çiğ köfte diyorum. Köfteyi bir kızartıyorsun ya. Hı. Köfteyi kendin yapıyorsun değil mi? Köfteyi bu arada yani öyle yapıyorsun. Hazır falan şey değil. Yok, İzmir yok. Köftenin esprisi. Onun çünkü bir şekli var ya. İşte nasıl? Mesela senin yaptığın, ben İzmir'de yediğim köfte İzmir köfte ise ben hiç Ankara'da mesela yiyemedim onu. Böyle senin şekli nasıl? Zeplin şeklinde. Hah işte evet. Doğru. Yani o fırın köfte diye yapıyorlar da o tam zeplin şeklinde olacak. Çünkü o tavada hepsini birden şey yapmak lazım. Evet, görmesi için oluyor. O gerçekten çok güzel şekil oluyor. En güzel şekil oluyor. Döndürüyorsun onu yağda. Hı. Ondan sonra annem demişti ki o yağ birazını dök. Çok yağlı olur yemek. Ben onu dökmem. Onun üstüne domates. Ondan sonra sarımsak. Koy köfteleri bir daha. Kapat unut. O zaten kendini kokuyla patates hatırladı. Patates koymuyor mu? Ne koyuyorsun? Patatesler falan filan yemeği şey yapar. Çeker, aşağı çeker. Ha, kalitesini. Yani çok isteyen varsa şey köftesini patates. Köftesini neyle yapıyorsun? Normal şey köfte gibi değil. Onun nedir? Sadece etten midir? İçine baharat giriyor mu? Baharat giriyor canım. Yani normal. İşte tuz falan, mi? Soğan bilmem ne. Normal sen köfteni yapar gibi yap. Ama tabii maydanozu soğanı koymayacaksın o köfte. Yanına? Ha, maydanoz soğan koymayacaksın. Pirinç pilavı mı? Evet. Ya ama bu aralar ben pirinç pilavında biraz sıkıntım var. O yüzden ben cesaret edemiyorum. Güzel birisi yaparsa yapsın. Pirinç pilavı veya ben sana söyleyeyim. 2 günlük İzmir köfte. Hı. Ekmek arası. Burada bir türkü söyleme hakkım varsa onu Fahir'e devrediyorum. Benim adıma. Anam anam garip anamı seslendirirse. İsterseniz onu o zaman seslendirsin. Ondan sonra da hiç bence konuşmadan Pinhani'ye bağlayalım. Ne tamam dersiniz? Öyle yapalım. Çünkü müthiş bir köfte tarifi ve müthiş bir şey tarif, bunu... karnıyarık tarifi dinledik. Benim yerime. Benim zamanım geldi. Senede 2 söyleme hakkım var. Hı hı. 2010 senesi için ilk hakkımı kullanıyorum. Tamam. Bir mikrofonu... hakkım daha var. Onu da artık, ama bu en doğru yer Fahir. Yani bunu tabii. Biraz mikrofondan uzaklaş. Sen de en ben son zaman... 2 günlük köfteyi ekmeğin arasına koy cümlenle. Sonra onu birleştirelim çünkü ayrı bağımsız ayrı, hiçbir sonra da tabii. Hemen Hasan abiden rica edelim. Fahir bitirir bitirmez de Pinhani'yi dinleyeceğiz. Oktay. Hı. 2 günlük İzmir köfte. Onu taze ekmeği yar, arasına koy. Ne olur biliyor musun? Anam anam garip anam, sen yoksun yanımda, kime dert yanam? Yalnız kaldıysan kalkıp pencerenden bir bak, güneş açmış mı? Yağmur düşmüş mü? Dön bak dünyaya. Herkes gitmişse sakince arkana dön bir bak. Dostun kalmış mı? Aşkın solmuş mu? Dön bak dünyaya. Dön bak dünyaya. Yalnız kaldıysan kalkıp pencerenden bir bak, güneş açmış mı, yağmur düşmüş mü, dön bak dünyaya. Bir sonbahar kadar yalnız, bir kış kadar savunmasız, ya da yolun başındaysan. Bir sonbahar kadar yalnız, yılın başındaysan asla vazgeçme. Kalkıp da pencerenden bir bak, güneş açmış mı, yağmur düşmüş mü? Dön bak dünyaya. Sözün bir değeri var. TRT Ankara Radyosu FM 105.6. .6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor sevgili dinleyiciler. Saat 19.33 ve pazartesi akşamında sohbetimiz devam ediyor. Bir korku filmi var. Oktay sen seyrettin mi onu? Ne? Hangisini? Wretch diye. Wreck. Evet seyrettim işte bahsettiğim film. Onu çok korkunç gelmiş. Dediğin. Çok korkunç. İlki çok korkunçtu. Ben gerçekten korkunç. Nasıl yazılıyor Oktay? Aynen Wreck işte. Nasıl? R-E-C. Wretch. Rize. Edirne. Ceyhan. Ceyhan. Peki konu ne? Mevzu ne? Ne üstüne? Biraz anlatır mısın? Yani spoiler vermedi. Yani nedir yani? Böyle inli cinli falan mı? İnli cinli. Ben çok korkunç diye duydum. Sen orijinalini mi seyrettin Amerikan versiyonunu mu? Şimdi zaten bu Rek ismiyle yayınlanan orijinali İspanyol olan iki, bir de Amerikan versiyonu var işte. Karantin. Hangisi? Karantin diye çevrilmiş o da. Amerikan versiyonunda da bahsetmiştik bunu galiba sabahki programımızda mı konuştuk bilmiyorum da Dexter'ın kız kardeşini oynayan kadın başrolde oynuyor. Dexter'ın hanımı da o zaman. Dexter'ın hanımı. Gerçek evet. Hayattaki hanımı. Dexter'ın işte gerçek nişanlısı. Hayatta Dexter olmadığı için Dexter'ın evet. Kız kardeşi demek daha uygun. Yani onu o oynuyor. Ama bu İspanyol olan daha İspanyol versiyonu ilk versiyonu daha doğrusu daha çok beğenilmişti. Onun mu İspanyol mu? Gelen film İspanyolca mı? Yok Amerikan herhalde. Bilmiyorum. Ama yok o zaman Rek olmaz. Oktay ismi. Konu ne? Konu böyle biraz anlat. Ha, konuyu anlatayım ben ama Bahar Hanım'ı bekletmeyelim isterseniz. Hattımızdaymış. İyi akşamlar Bahar Hanım. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk ama konu değişti. Yok olur değişmez canım. Bizde konu döner dolaşır yemeğe gelir Bahar Hanım. Ben arayana kadar yoldaydım çünkü. Canınız sağ olsun. Hepimiz zaman zaman yolda oluyoruz. Hiç üzmeyin kendinizi öyle şeyler. Eve mi geldiniz Bahar Hanım? Efendim? Eve mi geldiniz? Eve geldim. Yemek mi yapacaksınız? Yapacağım. Ne yapacaksınız? Ay, ne yapacaksınız? Şehriyeyi pilav gibi pişirip. Şehriyeyi pilav. Arpa şehriyeyi. Arpa şehriyeyi tamam. Pilav gibi pişirip yanına da geçen gün arkadaşımdan öğrendim. Ton balığıyla böyle salata gibi bir şey yapıyormuş ama işte hani balıklı filan bir şey yemiş oluyorsun. Ha, alternatif mutfak deneyimlerine alternatif, girdiniz evet. Galiba Bahar Hanım. Yıllarca evet. Sıkıldınız mı aynı şeyleri yapmaktan? Zaten ben sevmem yemek yapmayı. Ondan ne kadar güzel bir insansınız. Çok zor oluyor. Yani işte alternatif mutfak bu mudur bilmiyorum da Didem de mesela bunu. Eldeki malzemeye göre yemek. Ve gerçekten çok güzel oluyor. O da bir yetenek midir nedir bilmiyorum da Bahar Hanım sizde de var mıdır öyle böyle onu birleştireyim şunu birleştireyim şöyle bir şey çıksın aman falan diye. Hayır ben de hiç öyle bir şey yetenek de pek yoktur. Aa, yani, olur mu öyle demeyin bari. Her defasında nasıl çıkacağı belli olmaz ama bir hindi tarifim var. Hindi tarifiniz? Evet o hiç yanılmıyor. 10 numara mı diyorsunuz? 10 numara 5 yıldız. Vallahi kurban olurum diyorum ben de size ne diyeyim vallahi. Peki o zaman dinleyelim Bahar Hanım tarifi. Hindi but alıyorsunuz. İster kemikli ister kemiksiz. Tamam. Sizce nasıl alalım ama şimdi o da şimdi insanın kafasını karıştırır. Siz nasıl alıyorsunuz? Ben iki türlü de yapıyorum. Ha. O zaman ben kemiksiz istiyorum. Ben de kemikli istiyorum o zaman. Tamam. İkisini de kullanabilirsiniz. Tamam. Fırın ben de tavuk etiyle yapacağım. Ha. Tavuk etiyle olmaz Egeci. Tavukla da oluyor. Oluyor mu? Evet evet çok güzel oluyor. Bu yani bütün tavuk hindi falan hepsiyle gayet güzel oluyor. Evet tamam. Fırın torbasının içine 3 çorba kaşığı soya sosu. 3 çorba kaşığı soya sosu tamam. Onun için tuz eklemiyorsunuz artık. Karabiber. Karabiber. Aslında karabiberi şey de yapabilirsiniz. Bu hindi etinin üzerine hardal sıvıyorsunuz. Biliyor hardal mı? Yani ne isterseniz. Ama şimdi o kadar geniş bir yelpazede söylüyorsunuz. Yanlış işte. Bir şey sıvarız. Onun için mükemmel bir şey bu. Ha tamam. Her şeyle oluyor. İstediğinizi sıvayın. Hardal sıvıyorsunuz. İsterseniz önceden üzerine delik açıp içine sarımsak dişleri yerleştirin. Tamam. Hardal sıvıyoruz. Üzerine karabiber. Varsa evde muskat rendeliyorsunuz biraz. Pardon af buyurun. Af buyurun küçük Hindistan cevizi gibi böyle bir şeyler var ya. Ne adı onun? Muskat. Muskat. Onu nereden bulabiliriz biz? Her yerde var. Bütün büyük marketlerde şeyde baharat kısmında oluyor. Ha, bizim büyük ama marketin oraları yok ya. Bizimki o kadar büyük bir market değil demek bizim ki. Bizim buradakine gelebilirsiniz. Tamam. Burada var. Tamam. Muskat. Muskatı biraz rendeliyorsunuz üstüne. Hı-hı. İsterseniz patates koyun, soğan koyun. O yani tamamen size kalmış bir şey. Tamam. Ama evde patates yoksa hiç patates de koymayın. Ondan sonra fırın torbasını iyice bağlayıp kilitleyip bir ucunda kesiyorsunuz. 200 derece fırına koyuyorsunuz. İşte bir saat filan pişiriyorsunuz. Bir saat mi? Yanmasın evet. Bahar Hanım. Yok yok yanmaz. Bakın arada. Ha. Yani ben kendi fırınıma... İyi tabii doğru mantıklı. Onu da bana söyletme diyor. Vay Bahar Hanım. Bak arada. Ben bilmediğim için. Yani benimkinde 200'de işte bir saat. Yalnız çok... 45 dakika bir saat öyle oluyor. Çok güzel bir şey canlandı benim gözümde. O kadar güzel bir şey oluyor ki. Yani çok lezzetli bir et oluyor. Şey yapıyorlar mı size gelen misafirler? Bahar'cığım bunun içine ne koydun Allah sen vallahi. Siz tabii, de şey tabii. diye mi anlatıyorsun? Çok pratik alıyorsun böyle torbaya koyuyorsun. Aynen herkese anlatıyorum. Herkes yapıyor. Eskiden bir tek ben yapıyordum. Vallahi güzel aslında. Mutfak sırlarını böyle paylaşan çok insan yoktur. Bazıları çok özel hani kendine saklamak ister. Peki siz melek yavrunuza böyle püf noktalar veriyor musunuz mutfakta ya da beraber mutfağa giriyor musunuz en azından? Pek olsun? Girmiyoruz. Melek yavrumuz küçükken giriyordu. Şimdi pek takılmıyor. Evet. İlgilenmiyor da. Ama ben de çok ilgili olmadığım için takılmıyorum. Ama Yusuf çok ilgilenir mesela. O çok iyi bilir. Güzel tart yapar. Portakallı filan. Tart yapıyor. Evet. Eşiniz. Evet. Ama güzel. Sonra yani Yusuf Bey'in elinden de bir portakallı tart yenir. Vallahi bu tart dediğimiz turtanın değişik hali değil mi tart? Turta nasıl? Yani... Turta derken? ya turta hani oluyor ya Suzi'nin yaptığı Tonmix'teki. Yani ha, böyle evet. şey hamur yani, üstü elma falan. Biraz daha böyle pofuduk üstü de kapalı filan oluyor galiba. Ha. Bu daha ince bir hamur. Kenarları yüksek hamurun. Ortasında da neyse ağzım sulandı. O kadar güzel oluyor ki. Valla benim hindi de sulanmıştı zaten. Hala o sululuğu devam ediyor. O zaman size bir hindiyle tart borcumuz olsun. Valla bize o kadar çok borcu olan var ki. Valla tahsil etmeye kalksak son 5 yıl önümüzdeki hiç şey yapmayız yani. Ne yiyeceğiz derdimiz olmaz yani. Yani birilerine de bizim borcumuz var ama onlar götürüyor tabii herhalde. Canım benim... Hatip borcu vardı Fahir'in. Evet. Ya benim biraz evet biraz daha çalışmam lazım. Neyse biz götürü usulü şey yaptığımız için. O zaman Bahar Hanım çok teşekkür ediyoruz. Afiyet harika olsun. Bir tarif verdiniz. Sağ olun efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi yayınlar. Irmak Düveroğlu da hattımızdaymış. İyi akşamlar Irmak Hanım. İyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Dinliyoruz sizi. Kendi yaptığınız yemeklerden mi bahsedeceksiniz? Başka ya bir şeyden evet, mi? Evet arayamadım. Dert oldu. Şöyle künefe yapıyorum. Aa. Evet spesiyelim odur. Nasıl yapılıyor künefe? Hazır alınmıyor mu zaten? İçine peynir döşe koy fırına. Haydi yallah tazik. Ama işte benim yaptığımda yani ben yaptığım için özel yani. Öyle hazır almıyoruz. Irmak Düveroğlu'nun şeysi. Nereden alıyoruz bu şeyi ben hiç görmedim. Nasıl girişiliyor siz bize bir anlatın. Bir kere zahmetli mi yoksa zannedildiğinden kolay mı? Künefe mi? Hı hı. Ya şöyle bence zahmetli bayağı. Tek tek bir kere o tel kadayıfları parçalıyorsunuz. O hale getiriyorsunuz. Böyle ip ip yapıyorsunuz. Daha sonra ya onun o özel peynirini Antakya peynirini bulmanız gerek. O da her yerde satılmıyor. Var mı Ankara'da? Ya Ankara'da Dikmen Vadisi'nin karşı tarafında bir peynirci var orada. Evet. Orada, Antakya peyniri diye isteyeceğiz. Orada bulunabiliyor. Peki. Künefelik peynirsiniz galiba. Sosuz Antakya peyniri demeniz lazım. Anlamadım dediğinizde bir şey dediniz. Künefelik peynir diyeceğiz. Onlar anlar herhalde. Peynir diyebilirsiniz evet. Ya bol yağ koyuluyor. Bolca gerçekten. Yani böyle tereyağı bir kalıp gibi bir şey. Bazı püf noktaları var. Mesela tepsinin tabanına birazcık salça sürebilirsiniz. O kızarmasına yardımcı olur. O rengi sağlayalım diye. Evet, pişirir ama çok az sürülecek tabii. Salça deyince hani abartılmayacak. Sürekli çevrilerek pişiririz. Neyi? Fırında mı pişiriyoruz bunu? Ya yani şöyle ben evde yapıyorsam tabii ki de ocağın üstünde pişiriyorum. Tek tek o halkayı böyle her yere getirecek şekilde sürekli çevirmeniz gerek. Çok kısa sürede zaten pişer aslında. Evet. Daha sonra ters çevirdikten sonra bir de diğer yüzünü çevirmeniz lazım. Ama şöyle ki şimdi tereyağını eritmeden böyle tam katı haldeyken bütün tepsiyi bembeyaz kaplamanız gerekiyor. Daha sonra üstüne tel kadayıfı sermeniz gerekiyor. Hı hı. Onu sıkıştırmayacağız mı tel kadayıfı? Evet çok sıkıştıracaksınız ama onun da kalınlığını hani çok aşırı kalın da olmayacak, çok aşırı ince de olmayacak. Tepsinin dibi görünmeyecek şekilde dizeceksiniz ve böyle tamamen kaplayıp sıkıştıracaksınız. Daha sonra üstünden peynir serpiştireceksiniz ama peynir hani azlığı, çokluğu yani şimdi göz kararı olan şeyler bunlar. Üstüne tekrardan işte tel kadayıf, yine onu sıkıştıracaksınız. Zaten o çok ince bir tepsi yani hani bir parmak kalınlığında bile değil, çok ince. Ve hani onun hepsini öyle 3 kat şeklinde tepsiye sıkıştırıyorsunuz. Sonra üstüne tekrardan birazcık yağ döküyorsunuz. Şerbeti nasıl hazırlanıyor? Pişerken bir yandan da şerbeti hazırlamanız lazım. Ama şöyle bir şey var. Biri soğuk biri sıcak olursa daha iyi oluyor. Ya bana öyle öğretildi. Şerbetini de yani hani birebir derler. Yani mesela bir bardak suya bir bardak şeker derler ama hani ben onu gene göz kararı yapıyorum. Nereden öğrendiniz Irmak Hanım bu tarifi? Bunu babam öğretti. Babanız öğretti? Evet. Peki böyle babanızla mutfağa giriyor musunuz sık sık yoksa? Ya sık sık gireriz. Babam çok güzel yemek yapar. Yani çok lezzetli olur yemekleri. Bana öğretir böyle değişik şeyler. Vay be, süpermiş. Bir de bir şey daha var. Söyledim. O şerbetine limon konuyor mu? O ben merak ettim onu. Ha, o limon şöyle, limon da abartılmayacak. Çok az koyulur da ben koymam. Şerbeti limon hani şekerlenmesin diye koyulan bir şey. Künefe anlık biten bir şey olduğu için hani limon koymanıza gerek yok. Ama şerbetin kıvamını ayarlamanız gerekiyor. Hani çok böyle sulu olmayacak, çok kıvamlı da olmayacak. Sürekli kepçeyle böyle yukarıya kaldırarak bir dökmeniz lazım. Onun kıvamını görmeniz lazım. Tamam ama şerbet de sıcak olmuyor mu? Onu soğuk hale mi getireceğiz? Ya şöyle... Ben de çok soru soruyorum ama yani yaparım falan diye düşündüm de o yüzden. Hayır, şöyle ki şerbeti önceden pişirip daha sonra künefeyi pişirdikten sonra şerbet biraz soğumuşken dökseniz daha iyi olur. Ha. Hani ikisi de sıcak olmasın yoksa cılk oluyor. Hamur olur yani hani böyle şeyliği kalmaz. Ha, diriliğini kalmaz. Kaybeder evet. Diyorsunuz. Hamur olur, hiçbir yani lezzetini çok alamazsınız. Peki çok evet. Teşekkür ediyoruz efendim. Rica ederim. İyi akşamlar diliyoruz size. Sağ olun Nurmak Hanım, hoşçakalın. Ya aslında şey mi yapsak, yapabilir miyiz bilmiyorum da kermes. Evet. Kalp kayba karşıymış demek ki. Hakikaten yani şu radyonun arka bahçesinde dinleyicilerimize bir tabii hemen yarın hafta sonu falan değil bir süre verip bunun organizasyonunu yapsak, yayınımızı da o gün oradan yapsak. Böyle bir şey nasıl olur? Siz ne yaptınız? Siz efendim, ben kendim. Herkes bir şey yani porsiyon mu az gelir acaba? Mesela işte Irmak Hanım Canım künefe getirecek, Bahar Hanım hindi getirecek. O satılacak, satılır. Kermeste öyle bir şey var ya, bir şey için yapacağız. Ha, satılacak mı? Keyfe keder de yapmayacağız herhalde. Öbürüne parti deniyor. Öbürü... evet doğru. Ama böyle yani parti tadında bir kermes düşünüyorum ben. Biz yiyelim. Sembolik kermes. Gerekirse toplanacak parayı da cebimizden ödeyelim gibi mi? Para toplanması şart değil canım. Para ne toplanacak para? Para meselesini düşünmek dahi istemiyorum ben. Bu arada bu Rek filmi şeymiş... Yani aynı yönetmen, ilk yönetmen. Kimmiş yönetmeni? Yani İspanyol çok olan değil mi? Bir yönetmen işte. Oktay bir konuyu vermedin. Gerçi şey daha çok ısrar etmiş. İspanya, Pablo Rosso. Tamam işte. Tamam o. Sen bir söyle, korkunç bir ilke. Ya film çok düz bir film olarak başlıyor. Böyle yavaş yavaş artan bir korku dozu var. Gerçekten sonunda da neyden korktuğunu anlamadan işte korkunun en büyük şeyi, en klasik şeyi yöntemiyle gerçekten korkutmayı başarıyor. Ben gündüz gündüz izlemiştim. Ve şey hiç böyle yani bir izleyeyim bakayım. Çünkü benim öyle bir şeyim var. Korkmaktan zevk alıyorsun. Zevk alıyorum zaman zaman. 10 günlerden bir tanesinde gündüz korkusu ha ha ha diyerek tek başınayken evde bakalım korkacak mıyım diyerek gerçekten de başarılı bir korku filmi olduğunu. Kaç gün sonlarına doğru böyle 3 gün 5 gün bir gün. Yok canım bende öyle uzun tesirleri olmuyor. Yani o anlık o size anlattığım zaman o gün geçmişti yani ertesi gün. İncin var mı işin içinde? İncin var. Her şey var. Bilimsel bir takım şeyler var. Çalışmalar var. Her zaman kadar olduğu gibi Vatikan var. Yine. Korkulmuş o ne varsa şeye, hepsini koydu filme hepsini demiş birazcık adam. Evet yani böyle bir televizyon programı hazırlanmasıyla başlıyor film. Öyle söyleyeyim. Böyle bir işte bir televizyon programı çekiyorlar. Şiddetle tavsiye ediyorum diyor musun nokta? Yani korku türünden hoşlananlar için hakikaten izlenmesi. Bir de 2008 galiba bu filmin ilki. 2008 nasıl izlemedim ben bunu oldu film bittikten sonra. Gerçekten başarılı bir korku filmi. Korku filmi deyince böyle izleyelim ne var ne yok diye araştırdım. Bazıları şey gerçekten bu çok güzel çok korku. Paranormal aktivite içinde öyle hı-hı. Söylendi ya. Mesela ben sinemada seyrettim. Paranormali. Öyle bir şey olmadı. Pek korkmadın değil mi? Yani korkmadım ve üzülüyorum da öyle korkmayınca. Ya işte niye ben korkamıyorum falan diye öyle bir şey oldu. Üzgün çıktım. Sinirli değil üzgün lafını çıktım. Lafını yedirtti mi film sana? Niye? Rek. Rek evet. Rek gündüz korkusu gerçekten. Bir de galiba insan böyle çok korkmayı beklemeden izleyince daha mı çok korkuyor bilmiyorum. Hani şey gibi komik film olur da işte öyle bir beklentisiz gittiğin zaman daha çok gülersin ya. Hı hı. İşte beklenti olunca işte Cem Yılmaz filmleri örnek olduğu gibi böyle çok fazla kişide şey var. Tatminsizlik oluyor mesela o filmde. İşte daha çok gülmeyi bekliyordum ben daha iyi bir şey beklerdim diyerek. Halbuki gayet eğlenceli filmler oluyor. Biraz beklentiyle de alakalı galiba. Ondan ama bu film başarılı bir film her şeyden. Korkmam ne zaman geliyor? Korkmam zannederek diye bu cuma vizyona girecekmiş. Ben bir de şey soracağım. Şimdi bizim biliyorsunuz çocuklu bir aile olarak sinemaya gitme haklarımız sınırlı. Sınırlı evet o yüzden her şeye gidemiyorsunuz. Her şeye gidemiyorum. Benim kafamda şu aralar gitmek üzere seçtiğim bir Titanların Savaşı filmi var. Güzel, güzel miymiş? Güzel diyorlar. 3 boyutlu gelecekmiş hatta. 3 boyutlu oynuyor zaten. Gelmiş mi? Hı-hı. Ama ha, şimdi 3 tamam. boyutlu diye gidiyoruz filmlere de her 3 boyutlu filmde şey çıkmıyor. O da bir gerçek. Titanların savaşı konu ne? Titanlar. Titan derken? Bir husumet. Titan bildiğimiz derken. Titanlar ya. Şey işte en baştaki titanlar. Zeus'lar, Meus'lar falan filan. Ha o, onlar. 12 titan. Aa ben severim öyle şeyleri. Savaşlı mavaşlı diyorsunuz. Sen severim seversin. Mi? Senin sevdiğin artistler var zaten Fahir. Senin deyimiyle. Kim benim artistler kim? Charles Bronson mesela. Aa çok çok severim ben Charles Bronson. Ne bileyim öyle severim. Konuşunca ben de böyle diyeyim dedim. Fahir, ben severim öyle öyle filmleri ben severim falan deyince. O güzel bir filmmiş. Öyle okudum ben. O yüzden bence gidin. Bak mesela sizin şey tercihiniz çok doğruydu. Daha bugün seyrettim. Tekrar bir kısmını. Inglourious Basterds. Sinemada izlediniz ya o filmi. Çok doğru bir tercihti. Ama şey yok. Tercihiniz yanlıştı bak mesela. Alice Harikalar Diyarında. Tercihiniz işte, yanlıştı. O 3 boyutlu. Gerçi orada %50 memnuniyet sağlandı. Bürge çok memnun çıktı. Ben her Tim Burton filminde olduğu gibi çok sıkıldım ama 3 boyutlu her film güzel değil diye bir şey de var. Şimdi hani gözlüğü taktığın zaman film güzel oluyor diye bir şey yok. 3 boyutlu teknolojisi yeni olduğu için sen öyle bir genelleme yapmışsın. Sanki 3 boyutlu her film güzel olacak diye ama sinema gibi düşün bunu. Sinema gibi değil sinema nasıl olarak. Nasıl her renkli film güzel her değilse. Her sinema filmi nasıl güzel olmuyorsa her 3 boyutlu film de güzel olmayabilir. Öyle bir şey var. Ama işte başka bir deneyim başka bir eğlence. Bu Titanların Savaşı güzel diyorsanız ama güzel diyorlar diyerek beni yönlendirmeyin. Bir tane hakkım var. Onu da iyi değerlendireceksin. İyi sen geçenlerde onu saçma sapan bir şeye harcamıştın yani. Kurt i̇şte. Kardeşliği mi neydi o? Ha, Kurt Adam filminde öyle biraz şey olduk. Üstüne şey olduk. Ne derler? Sherlock Holmes. Sherlock Holmes de kötüydü. Sherlock Holmes'u ben beğendim. Sen niye sevmedin bilmiyorum. Belki sinemada izlediğin için sevmemişsin. Sherlock Holmes. Sen nerede izledin ki? Bana bir arkadaşım Amerika'dan anlattı izleyip. Sherlock gerçi Holmes gerek kadar... yok Amerika'dan anlatmasını. Niye Amerika'dan dinledim ben onu bilmiyorum. Kıytırık film uzun zamandır sinemaları şenlendirmiyordu. Öyle bir sinema tarihinde ayrı bir yere sahip oldu. Biz de bugün programımızda bir çılgınlık yapıyoruz ve ıhlamur içiyoruz sevgili izleyiciler. Aa öyle demeyin. Ben bugün zencefil içtim. Üstüne de ıhlamur gerçekten benden şey korksun. Ne derler ona? Ha, bize değilmiş zaten bu. Bir son dakika. Evet bize değilmiş. İstersen. Evet. Ama tabii bu yanlış anlamayı... Hemen düzeltiyoruz. Bu fırsata çevirmiş olduk. Bir neyse. Avantaj oldu bize de. Güzel oldu. Neyi geçen gün diyordun Fahir? Geçen gün demiyordum ya. Bugünden bahsediyorum. Bugün gerçekten zencefil. Hemen üstüne bu ıhlamur. Tüm mikrop dünyasını alt üst eden bir ikili şeyim. Bahar efendime söyleyeyim. Teşekkür ediyorum ben her şeye rağmen. Canım siz de haldır haldır bir taraftan şey yaparken de programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz hakikaten. Onu bir o, sinemalar kuşağı mı yaptık? Ne yaptık biz şimdi? Biz filmlere. Ya şimdi girdik. Bugün herhalde anladığım kadarıyla sinemaya mı gideceksiniz siz Ege? Sinemaya bilmiyorum. Çok önceden planlamadık onu da. Bugün mü gideceksiniz? Ya da bugünlerde gidebiliriz. Dinleyicilerimizden tavsiye mi istiyorsun? Yani şey diye. Hangi filme? Titanları ben izlemedim bak mesela. Ama güzel şeyler okudum film hakkında. Güzeldi, ama güzeldi ben ona bakarsan Tim Burton'un Alice hakkında neler yazdık. Neler yok, neler Oktay neler neler denilecek kadar var. Yok, Tim Burton dahi şey yönetmenin gene çılgın bakış açısıyla Alice. Filmde bana Tim Burton filminde en enteresan gelen şey böyle bir kelebek gibi uçan bir şey var. Sallanan at var. Bir böcek ama sallanan at şeklinde bir böcek. Ne güzel. O zaten 30 yıl önce hatta belki 40 yıl önce Walt Disney'in animasyonunda aynısı var. Yani o bile özgün değilmiş. Gerisi de işte Tim Burton'un Alice'e dragon sokması gibi bir şey var. O bildiğiniz Alice'in eline kılıç alıp dragonun kafasını kesmesi sahnesini izledik. Bu kadar saçma bir şey sinemada daha önce izlemedim. 2009'da böyle izleyeceğimiz filmler diye böyle sene başında bir şey çıkmıştı. 2010'da hiç çıkmadı. Aa çıktı. Ne var bu sene beklediğimiz? Bu sene onu... beklediğimiz en önemli filmler diye şey yaptım. Harry Potter'ın mesela ilkini bu sene var, mi izleyeceğiz? Bu sene mesela en merakla beklediğimiz filmler. Son filmin ilk bölümünü bu sene mi izleyeceğiz? Demir Adam 2, Iron Man 2. Ha doğru evet o geliyor. Bir dakika ben onu hatta bir ara ayırmıştım programda bak, şey yapamıyor. O filmi de gerçekten niye sinemada izlemedim diye üzüldüm ben sonra. Ağladım. Aynı şekilde Tarantino'nun son filmi Inglourious Basterds'ı da izledikten sonra evde izleme imkanımız olduğunu. Onda da neden sinemada izlemedim ben bu filmi diye gerçekten. Çünkü böyle bazı filmleri atlamamak lazım ama işte gidip de Hayal kırıklığına da uğrayınca çok keyif kaçıyor insan. Gidip de dönememek, dönüp de bulamamak var. Sinemada çirkin film izleyince çok keyif kaçıyor insan. Iron Man 2, Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1. Ondan sonra Robin Hood. Klasik İngiliz efsanesi Robin Hood'u. Russell Crowe ve Kate Blanchett. Russell Crowe evet. Kimdi? Ama Ridley ben Scott Kate Blanchett miydi? Kate Blanchett diyorum. Kate Shutter Blanchett. Island. Dünyanın en yaban filmi. Yaban film. Toy Story 3 geliyor. Gerçekten çok eğlenceli. Ben hiç izlemedim Toy Story'yi. Toy Story'ler ikisini de ben vereyim sana. Ben zaten geçtiğimiz hafta 50 defa izlediğimden bir hafta yokluğunu hiç Ali'nin aramayız. Ali'nin kızar mı? Nerede kızar, kızar. Bence Toy Ali'nden Story. İste. İkincisini nerede Toy Story'nin? Gecenin diye. Bir yarısı krize girse Ali'nin Toy Story, babacığım Toy Story Part 2 dese. Bu aralar diyeceksin? Yukarı bak izliyoruz, o yüzden sıkıntılı değil. Toy Story'nin 3'ünde bu Barbie'nin şeyi vardır ya, sevgilisi Ken. Hmm. Ken var ve bu kadar komik bir karakter daha görmedim ben animasyon dünyasında. Ben kız oyuncağı değilim diye bir seslendirme yapmışlar. Türkçe seslendirmesi de güzel ve de 3 boyutlu. A takımı film olarak geliyor 2010'da. Aynı ekiple mi? Ünlü yeni oyuncular diyor. İyi, o daha iyi, mantıklı olmuş. Expendables diye bir film var. Sylvester Stallone yazmış, yönetmiş ve oynayacak. Oldu. Kendisine başarılar diliyorum. Jason Statham var, Mickey Rourke var, Arnold var. Dolph Lundgren var. Dolph Lundgren. Çok iyi. Dolph Lundgren şey işte ya. Michael Ivan Drago. O mu? Hı-hı. Gerçekten mi? Dolph Lundgren. Aa, çok güzel. Demek ki görüşüyorlar. Ve Jet Li de var. Benim hoşuma gitti. Bir saniye, bunu atlamayalım. Rocky'den sonra görüşmüyor diye zannediyordu. Görüşüyorlar. Evet, Rocky'de olan tanışıklıklarının bugüne kadar geliyor olması gerçekten vefalı bir insan olduğunu gösteriyor. Hani Dolph ben Lundgren. Bir hakkımı daha kullanabilir miyim? Ne? Danışıklık deyince. Ama kullanmayayım. Danışıklı dövüş mü diyecektin? Hayır canım, demeyeceğim tabii ki. Yok, arada... söyle artık, hayır, merak ediyoruz. Evet, onu diyecektim. Çünkü benim de aklıma o geldi. Danışıklı dövüş. Aa, güzel bir film adı değil mi? Benim bir hayalimde 30 yıl sonra gerçek oluyor. Ne? Arnold'la Sylvester Stallone'u aynı filmde izlemek. Hatır yönün ilişkisi canım o. Yani 30 yıl çok sonra kısadır. Gerçekleşmesi çok acıklı değil çok mi? Çok kısadır Arnold'un şeyi. Senin hayallerini tatmin edecek bir şey değildir. Bir onlar ortak değil mi canım? Yani. Aynı dükkana ortak değil mi? Planet Hollywood'a. Evet, doğru. Oradan kaynaklı şey var. Ortaklar madem şey yapmasınlar. Twilight'ın üçüncüsü bekleniyor bu yıl. Aa, bu arada Twilight'te evleniyor. Twilight'teki çocuk. Twilight'teki kızla evleniyor. Gerçek hayatta. Evlenme teklifini yapmış. O da şey diyordu. Kısmetse yaza. Sitelerde biraz mobile bakacağız diye. İyi, Ankara'dan almaları hoşuma gitti benim de. Yani Hollywood'da şey yapmalarına rağmen. Hollywood yıldızları Ankara'dan, sitelerden alıyor. Kökenlerini unutmamış olmaları benim hoşuma gitti doğrusu. Vefalılar. Ya onlar bir sitelere gelsin de o enerjileri nasıl somuruluyor. Enerji dediğin saç mı? Ya o enerji. O çocuğun saçı çünkü o şey. Ben de biraz aslında Twilight saçı yapmak istiyorum açıkçası. Bunu da itiraf ediyorum. Twilight saçı. Gideceğim. Tunalı Hilmi'de bir kuaföre gireceğim. Pardon diyeceğim. Twilight saçı yapar mısınız? Bence şey diye sorsan daha güzel yardımcı olur. Pardon. Twilight saçı var mı? Desen daha olma mı? Olma güzel mı? Yardımcı olurlar. Bu arada bu yarınki programımıza bununla başlayalım. 2010'da izlenecek filmler diye. Kermes de başladı mı? Şu kermes işini bir şey yapalım ya. Bence onun havalar biraz daha düzelsin, ondan sonra yapalım. Gerçi yarından itibaren 20, 21, 22, 23, 24... Tam kadro buradayız. Korkunç rakamlara imza atacağız. Tamam, o zaman yarın 2010'da beklediğimiz sadece şey olmasın bence. Sinema olmasın. Başka beklentilerimiz. 2010. Neden senin 13 Nisan'da evet. yapıyoruz? Evet. 4. ayda yapmamız da enteresan. 4. ayın 13'ü. Lütfen. Volkan Konak'la veda ediyormuşuz sevgili dinleyiciler sizlere. Yarim yarim geliyor radyolarınıza. Yarın akşam buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Ateşlere, küllere

ekonomi, politika, kültür sanat, spor, magazin, mizah, yurt içinde yurt dışında gelişen olaylar. Gazete başlıkları. Size ve dünyaya ait ne varsa gündemde. Gündem hafta içi her gün saat 7.40-9.40'da Radyo 1'de. Gündemi gününde yakalayın. Her sözün bir değeri var. TRT Ankara Radyosu FM 105.6. Sohbetleri programınız Plaki'den herkese iyi akşamlar diliyoruz. Efendim bu akşam yine sevgili Umut Özgür'le beraber program yapacağız. Kadromuz yine bir kişi eksik. Geçen hafta olduğu gibi sevgili İbrahim arkadaşımız yine sağlık problemleri nedeniyle kayınvalidesinin bu hafta yine aramızda olmayacak. Bu hafta ana temamız duyurduğumuz üzere forumlarda, Facebook'ta ve benzeri